أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سورة مقصد سلور خبري بي يو تحريبات العباد الله نبی حرام کړی او خلق په ځان باندې مونږ کړی د چا د وجه نه. دویمه خبره الله حرام کړی دی هغه حرام وګڼئ جایز یې ونه ګڼئ. اے منستی پنوم دا اللہ سلورا با خبر منست پنوم دا مخلوق دا سلور خبری بھی او دا اقسام دا شرک فعلی دا مشرکین و شرک مختلف قسم یعنی دا مانا پدی سلورو کیو شرک فعلی بازی پکی کفر بازی حرام گناہی کبیرہ بازی داغی نکم لکه دا مشهور دی خلقو کی کشن جامع چاوا چولا ممڑ بشی شرک فعلی عقیده کی دی یو خبر اوا پاغی دی عملو کن دا شو شرکی فعلی مشرک شوی پر شرکی فعلی مخ کے من وضاحت کڑے ہوں شرک برخی و حصیت ہوئی مخلوق لدی حصہ و برخ مقرر کرن یا لکا خلق ہوئی چی مڑے ہوشی و دا او رضبانی کچا سکارو کو جامعی ہوئی زلی گاون کی نو دا غب ملکی گی یا و دی او رضبانی سفر کون نو دا خن دا دریم دا فغم ادا نحم ادا دیار لسم ادا نور لسم ادا داسی یو اشتم ادا تاک رضی سفر بیا زماد نقصانی پدیمی عشقیم وعدنکم لکا محرم تو گوری نوی جامع ناچوم غم پحالات کی بیم دا شرکی فیلی سفر تزم مخلم پلانے راگے سفر میں سپیر شو خزای مخیل رالا خرم مخیل رالی سفر میں خندی فلانی یری د فلانی لور به چراو سفور ته واده میکن کون دی بار ثوتی دی سپیرن حدیث کی راضی مطلب د حدیث دارے که بد خالی وی سپیروالی وی نو پدریو سیزنو کی بوی کور دکھا دو سیدو تیرے اس دسو اللہ سیزنے زنانه د ژوند د تیرولو دا درې سيزونه ژوند سره تعلق ساتي اشرف دي دا یې ذکر کوي نور در کم هغه پیښه کوي نو په دې دیو کې به وېس پیروال خو چې په دیو کې نشته ده نو په هیڅ کې نشته ده لکه خلکو کې مشهور ده جنې پیدا شو دا سپیره ده حلن کی شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ ذکر کئی آغا زنانا بختورا دا چاول دا غلورو شی زکا چی انبیاء طول دا لورو نا پیدا دی زنانو نا پیدا دی وی دا خورلن سپیره دا گورت وقت لورای پر لپسیوشوی دریوشوی سلور کور کی ماتمی دواشوه پیدا کیږي ماتمی چې نرغټ پیدا شي ویله بختور شوم بیا دې شروع دا د شرکی خیلی اسکو دی بعضی علاقو کې دای ساروه بهر تدور واسو دارا باندې بیان خکیږي یو مسئلہ دا کور وغیرہ ابو ہوای صحیح نہیں دا داغی و جنسو تکلیفی دا انسان سپیروالی نہیں دا دا عمل خرافی نو پسبب داغی آزاد سپیروالی نشتی کل جو سڑی کلیبہ ہوئے لکھرلنی کلیمہ ہوئے للا الہ الا اللہ محمد پاک اکڑا ارسل سپیروالیم ختم بیدینیم ختم یرا بارتی و باسم سالوی بی خرابی گی نقصاد و ترسی دن نی پت ساتی یرا دشپی گیدر را بانی آوازو کو سپیروالیم او مرغی کارگا آوازو کو سپیروالی گونگی آوازو کو مخی تا گونگی والو تلو نن روز میخنگا سپیرنم امام شافعی رحمه اللہ مکی تراغلی و خلق تیره چار چار پیره شو تپو چوکو مکینو تویورا فی وکناتی ها مارغان پریگ دی پخپل جالو دی مئی شڑی خلقو خدا مانا غشتا ما خام تیم دی مرغی جالو کی ناسی ری خیری کئی او دا شڑل دا سپیروالی دی دا شڑل دا ایخنی دی گناه دا ازار بو کی امام شافعی رحمه اللہ وی دا مانا ندم عربو طریقه داو چی سفر بانی بیوتل دا مخل بچی کارگای آبل صدا سی مرگای والو تلکدی علاقه چی جو گونگی وی ناوی بی سفر می خند وافس کی وی مطلب ارادی چی پا مرگو بانیس پیروالی منسی ساروے میرا وستو ډیر سپیره دې شویا درا وستو سرار سرا باندې ګرځو ګاړې می واغستو سر تندې مینه لګي سپیره دې نو چې تم پکې ګډې گیو دولکې دې هم پکې لګولې نو سپېره بني د شیطانان وروري چرته فلیدي دم صحیح دواړه اخترونو کې منځ کې نکاح صحیح نه دی حالان کې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها عائشه رضی الله تعالی عنها هغه وی زما نکاح دواړه اخترونو منځ کې شو زه خو کوم دا چې زما د انزول نکاح پدې کې از فخرم پدې کوم زمانی کا کی کم تاوان شو الله چې ما ته کوم عزت راکو پدې زو بطور تحدیث نعمت فخر کوم نه خوشالي یو فخر دا مان چې زغړ سړې نرم ونو دي فخور چې راځي قران محرم کی وعدو کا په خلاف راشد او وجوسو خالف اليهود والمشركين خالف الهنود والمجوس او کده دوی خلاف دارنګ لالک چې ذکر کر ازي تورې جامې بنا شي وخه بنوړي زړه به تور شي او وخی وخی وشي دارنګ له فرلنا چې واده شي صفیا کې بنته پی تور لوخې بنوي شي زړه به تور شي اثرې په مخلوق کې وګڼل وو ماشوم پیدا شي سونډه او لپېګ دا سپېته ونجک واچو لاس کې اورته بنګړې بند واچو اورته بس دته به تکلیف درشي د بابا بڼ نه سوشه درګې نه راوړم ټکر راترا کې سره باندې نه راځي یو د مخوري ولې دي نو دا وقف دي والی په دې جایز نه دي کدا عقیده یې د خلکو چې نقصان رسي نو بیا یو چې عقیده اصلاح وشي دا غلطه عقیده دا ختم شي اسو کوم زکه بیګارا باندې کټیا اړولې پاو وینور کوم شکرانه وینور کوم د بابا نو کټی را باندې اړولې دارنګلا تین سما ومل سما یول سما د بابا زکه چې دغه په ما نظر دی دا مالی با سره کړی دی کنه ورکوم نو شرما سره نشي سورۃ الانعام یو سل شپک دیرشم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْسِ وَلَنَعَامِ گرزی دیو اللہ لرا آچ پیدا کری مم ما ذرا من الحرس دا فصل و دا دنگرونن برخی دادا اللہ دی نوائی دادا اللہ دی بگوبان دا دوی کیم او دا زمن ایسا دارو مددگاران دو کارو پاو دے نسم دو یول سب راغ چوی دای صدارانو نرسی اللہ تا واغ چوی دا اللہ نرسی دای صدارانو تا دارنگ لان دا د بیبیانو خیرات دی دا بسڑی نخوری دا چر چر گوڑے دی منجور نبیلا بل بل سوک نخوری ملن نبیلا بل سوک نخوری پسان بے منکلو دا چرک سر بجکن دے سڑے نفری دا سیدر کدپلا سر چکری نوکا فرلن افری نو دل جائز دی دکا دا چرک سر دا مرغی دی که فگوالی نو سڑی لائی بند بخبلا فرلن افری نو دل نم دی دا تریخین وی دیو دا دا بابا حصہ دا بل چاہتا نا ورکو او کدا اللہ پیدا کڑی ہر سری مارشا لے ورکی بدلہ لے دا وقالو اویدیو آدھی انامن دا ڈنگر دیو فصل دے بند لکا سائبا وسیلہ وغیرشو نبا خریدی نبا گرا چی زمان خوکشی نشا و رضای داد دی گمان او سه ساروی اون چه حرام شیو سورلی پاگبانی یارا لس بچی دن پیدا دی نر سردا دی وائی دی بدبانی دا چا نظر دی نسورلی بپینکی دیدی ساروی دا سلاحی اسکرون اسم اللہ علیہ دائی درو جوڑ کھڑی یرا دی سارو پا خیٹا کی جسدی دا بسڑو دا پاری زرارہ بیناری کمڑ بو نٹول بتاوان کی شریف کو ام دی صورت کی را ذکر کھئی د درگاہونو پنوم بای بچی دا کول د بابا دا ولی پنوم باری بچی وجل کدکو بیارا تو نقصان رسی لسم زوی زبح کول لکد مشرکی رو طریقہ و وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم دا طریقی ویداغی نو اللہ وی وایا پیغمبران جوڑی ذکر کلی مخ کی دو سل ویختم یو سل دو سل ویختم کی نر حرام دے کم آدم یا غا بچے دلیل کو پیش کی بیا وی لا اجیدو او آئے پیغمبر نمو مزو فیما اوحیام چھ ماتا وحی شویدہ پاگ کتاب کی چھ اللہ ماتا را لے گلی حرام پیو پڑن کی بانی چھ خری مگر دا حرام دی چھوی مردارا یا وینا دم مسروحا مسروحا تو ایدن کی وینا چھ زبہ کیو دمرئی نزی کبابو کیا چھے نورو سیزنو کسی والی ویدا خوگنا خیمہ کسی والی خرزی ناروار وخد خیمزینا دادی پلیت او سیسخن او حلنی غیر اللہ یا شے پلیت جواز چتشی سوا دا اللہ نبی پاگی سرن بابا نظر دے بنختی دی دا ممنوع دی ناروا دی آواز کو چت شوئے پلیتی دا مور ته قران کې یو ځل یا دوه حرام ویل شوی او نظر د غیر الله ته وځه حرام ویل شوی سورۃ الیونس لغو ګورئ قل ارايتم يوكم شبتم ويا پیغمبر پیغمبر ارايتم خبر را کی ماتا تاسر شرالی گلی دی اللہ استاسی دفارا مر رسلین دس خوراکنا نگر دوئی تاسی ددین من ہو ددین حرامن تحریمات لیبا او بازی زان لحلال وئی وایا خالصت تل لذکورنا وایا اذن لکم اللہ در تدا حکم کرنے چا اللہ اذن لکم یا جوڑوئی پا اللہ در ہوگا دزان نوائی اللہ چند حراب کری دا خوتا سی دزان نحراب ہوئی سورة النحل یوصل دولسب آیا انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به دارن لشبار سمكي ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبا موائي أغام شوائي وائي تاسو وائي جبس تاسي یعنی پا جبا بانی آج بیانوائی تاسی پا جبو بانی درو دا حلال دیو دا حرام چی جوڑ کئی پا اللہ درو اللہ ندی حرام گڑی ہوتی حرام گڑی سورة الحج کی یو درشب آیات کی ہوئی شم یو دشم و تحلت لکم الانعام رواکلی شویدی ستاسی ده پارا دنگر پر آغا مگر آغا چلوستی شی پتاسی باری پا کتاب کین نزارو ساته ایریس سا ریجس چی بوی کئی لکم ما اوحل بیهی لغیر اللہ نجس چی بوی نکی زانو ساته ای ده پلی تایی منال اوسان داری جسن بدل یعنی ده درگاهونو پراک بیانو داغن ویتریبو قول از دور زانو ساته ای کلیبی ده شرک ده ما اوحل بیهی لغیر اللہ حرفاء لله شیخ لک پدین دا اللہ ما تون کی دشر ولاڑ پا توحید غیر مشرکین بی او نشی مشرکان دا اللہ سرام شرک ان کی دی اللہ سرام زانو ساتی درگاہونو دفراکنا د بابا په نوم باندې د چغینا دراوې سندا در او چا چې شرک کو د الله سره دا یو غنا کوه کی دی ورځې د بر اسمان نن او تختې دلران څنګه کړې دلران مارغان او ورځې دلران باز فزیل ریکي الله چې شاته عزت ورکړې الله جایز کړی دی هغه تذکرہ کوي فز قرص والله علیه سوا ذاکر فقلوا منها واطعم القانع والمعتر محتاج صبرناک محتاج شاید دور او چې کوم د غیر الله په نوم دي ځان ته نو ساتي دانگل پدی صورت کی وئی ثم لا یقضو تخصهم ولیوفو نظورهم نبیادی لریکی خیر اخبلان خیر پدو کس بیو ظاہری بل باطری ظاہری خیر اغام لره کا جانوی واچو بدلی با تیری خیران حج لطلی نسر دیوست دشرد صفا کا چوافس رازی نترگا کی حاضر نشین لوز اقبل پورا کا ولیوفو نظورا کل لوزر بانی پورا والے ہوتی دا درگا سیز نزانو ساتا هر شی چیوی دارنگلا دا پیرانو پیر سیو یولا سبا دا کوری نکم نقصان بسی دا فلاری ولی دا عیسی دا نقصان بسی دا شرک فیلی اصا حنیف حسیگا حنیف چاہتا ہوئی چھ دیو حال لبدل شیولتا وادرکنا اعجاز من اللیلی بعد ما اقام الصلاة العابد المتحنفی من دا قاتلی ورست ویسا داندکلا بیام موندا پس داغین چودری دلیو موستا اغه عبادت گزار چې بستر یې پری جوړړې کړو تاجو دي کو حنیف چې یو منزل پریږي او په بل باندې ودری نظر لوستو یا حد او حکم کوي لکه سورۃ البقرہ کی بخ کی ذکر شروع او نظر تو من نظر اس پورا کا خپل لوز نو دے سکی بابا لشے اوڑی کا نورم دلتے نو نقصان رشی گیا تھا ملن باچا بے اوڑی بلشا لے نور دا طریقه دا قرآن کریم زیب عزیز ذکر کئی مشرکین نہایت بزدلا شکیان نی بس دا هر سر یری اور اس کو حصہ دشپی کی منگا لا نکل قاتلن دوستم حنیف شا یو منزل پریگی دا قاتل دیو زیر بل دیتا عبادت گزار ابی صرف ریگ دی منزل بدلی تم منزل بدل مطلب دا سا سورة النحل کی شپک دیرشم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا دې درګاهولو رانهولو د فاره به انبیا لېږي د دې شر ختمولو د فاره به انبیا لېږي هر یو د الله عبادت وکي دې احسان د عبادت وکي الله لران او ځان بچ کړي د سرکشنا هر سرکشي درګان ځان بچ کړي بازی دا دوی راغنی آغا سوکنی حد اللہ چی توفیق ورکی اللہ ورطا توفیق اللہ ورکنی دا بیان و بازی آغنی ثابت شوی پریبر گمرائی انبیاء بی لیگریو درگاہون رد دفار شرک رد دفار سرکش بلا قارن رد دفار اولیاو دا چه داشه اولی نو اولی اولی لکه سورت زبر او سورت یونس کی زبر دریم نمبر آیا یونس اتلسم نمبر آیا سورت یونس روار دوی اتل سب آیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور عبادت کئی بید اللہ نا خریاد کئی بید اللہ نا بچا اغا لا يضرهم چنشی لری کول تکلیف ددوینا او کبھی نکی نو نقصانم نشی رسولین او دا فائدہ بیان داوائی دادی اخلاس اول کی زمان پنیز دار اللہ خلو ارتو آیا اتنبی اون اللہ بیما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض ندے پو آتا سی خبروی اللہ پرسو ندے پو اللہ پا وجود داغی دیسا جواب بلیغ وائی آدم دا علم دا اللہ آدم علم دا اللہ فادم دا وجود دار لے یعنی چنشتر برا وقتان سبحان و پاک دی دارن لسور زبر کم دا ہوئی اغی دانوے لچدا من دری عبادت کو ندام اللہ تنیسی کئی پدی وجہ دی نظرانی و شکرانی و تو آواز اکتا اغم دون خمق اللہ لکہ دیوام راضی قول من مخی ذکر کرو چا آقل چرم دانکی شردہ کارڈے بوٹے وغیرہ دے او پس دی تیلاوی بلکہ من دا اللہ تو وسیلہ پیش کرو لکه اوسم خلق دفع وی او خلق تقریبا لسم قرن پوری و یو توحید بانیو او گور سور یونس در نوح علیہ السلام زمانی پور آدم علیہ السلام نوال پیو دینو سور یونس نولسم آیات کی ہوئی وَبَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً نَوْ خَلَقْ بَگَرْ پَيَوْ دِن بَانِ توحید بَانِ دو اختلافیو کو نوح علیہ السلام زمانی اختلافیو کو شرک شورو کو نو نوح علیہ السلام اللہ راو لے گا زکا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی تشبیہ دا نوح علیہ السلام سره ورکړی رد دا شرک رد دا منکر گران کار دے تکلیف را دی او دیر اگت کار دے نوح علیہ السلام انداسی ہون تب انداسی کی وخواب ام خلق و دغسی کولو درگاولو تبی شکرانی اولی منخ تبی کولی دا خوشالشی داد اللہ نازمین خلق دی منگ با اللہ تنیزی کی لی اقربون الاللہ زلفا سورة زبر دریم نمبر آیات کی ہوئی نزدی با مجھے د یمن یو میاشت په مزل دی مکی ته دا زین براروان دواله کان تور هغه به تیر مخیو زکه د تور سړی سفرا غالبې بلغم کمی आवाज خسته ای ناری به مخیو ناری به نحنو غراباکم من خدا کبیرې کاردان ورستو نه ونور ویلې اذکن الیکانیم عبیدو کلیمانیم آک د قبیلې نوم تا ته یو روان بربند جامې به وستلې بربند بر روان وکیل والو هم داسي په دې جامو کې مونږ ګرا کړی دا او مې وستلې لاس به مخ کې ورستو کې خون چې لوخي مونږ ښکاري دې لوی بزرګان دې مل کې وګوره ځانې دې کې پیر شه دې اور تناسې دا هم دې وسی دې خمس وروړې کې مور تناسې ځانې دې کې پیر شه بربند دې دا ورته ځین دې ایسا کوته کې سه تاسو دې پیر دې دا مردار پیر دو بربند برا روانو اوه نن ٹول کاری آبادی کچھا تا اجازت نشتا دا داغی بزرگی وان دروازی بانی اوتی و پشا بدنو زکا چی گنا مکڑے و سپاک شد اللہ کور نکلی برا اجیان وان دو دیو با ام بربند را روانو تا تا من بربند را روانو خبرم عبیدو کل یمانی لکه دې زمانه کې وګورې پیر بابا تا داتا چوت دی دادا دی داتا پنجابی کې وې الله تا حاجت روا دی همدا شیوا دار دی دا پرې دا سکندر پیر بابا تروانی بلتا چندی لگولی ٹھول دسیل میں نگڑی خضا و سرے و ٹھول بابا میل ماندی نظرانی و شکرانی آل ترسائی آسی ماندی شیخ القرآن رحم اللہ وی ہندوستان بلنشیر چورتوی گلاوٹی من باول علوم کی ویزو مولانا اعزاز علی رحم الله لیکلی دا مدرسه وا چې محمد قاسم نانو تیوی رحم الله ای دنیا دې شو نو په دې کې اوس په شور دې زه خبره کې ودې ما شور دے گنگا جی جی کے گنگا جی جی دا چلی ہوئی پیش رڑاش و منگو قتل سوک پا سوالو دی سوک پیادا سوک دلسی ځان پزما کوي وای روان دا وی نظر منل پرې وصل دای عزت د درګه ګنګا دریا دی هغه دای عزت منل دا شکرانه بروانی هغه د هندوارو طریقه د وسو هغه زړو مشرکانو او دا سو زنده با ګنګا زنده اوسو زنده با چې ویو کنه زنده با د مجوس سلام دی زړه کاله ژوند دی زنده با اوسو حی الله یموت الحی القیوم زنده با هغه ذات چې فنا دی نه بنده بسې دلر اوسوال نه اسی چلو زنده با سوره فرقان کې وی حی الله یموت سوره البقره کې وی الحی القیوم سوره آل عمران کې وی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم هغه ژوند دې ذات نور زنده بار تم دې شیرستانی لیکي الملل والنحل کې د مشرکین او حلال کاړې بوټې خشه داغه تصویر به جوړ دا الله چې سیسته پیدا کړلې نو دې کمال مخالی نه دي نو موږ چې د تعظیم او عبادت کوو الله ته خوشالي دا له صالحین هم دا طریقه واستوري هغه واستوري موږ د دې عبادت کوو نو الله ته خوشالي دا شلی وریو چې دا خدایان اوسم دا چې مونږ ورته خدای نه ویلې مونږ وای دا مونږ څه کوي وسیله دي زمونږ الله ته مونږ ځي کوي دا دا وی ته یو چې کله ورته وې چې ګوره دی او الله په نوم یې ورکا نو دې ښه پچیږي سورہ صافات عزت ارشم کی ذکر کئی یواز یا اللہ پا دغبانی خپکی گی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون مخاڑی زبو تبر سڑے پینز دیر شام ومن داخل درگاہونا دوجی لیونی یاد وینا دلی ونی دو جن پریدو شاعر دلی ونی دو سوری لگیا کو ایمان بیل پریدو دارن لام سورة البن اسرائیل شپک سلویستن کیو اندو خورا تختی سورة زمر کیوی زلون تنگی کی پیزو سلویستن سورة حج کی ذکر کئی یواز عزت انگیدل ندی یا سورا تندیم تریوی او حملام کئی ناسا بھی حملام کئی چی طور طوی بابا سنشی کولے اللہ کو نو بیور کاغستا حاجت سر کئی نو دے بیا پڑسی گی دا شیف ما خن راجی الکه په خپل یو خو په ما خن راځي د مړی جامې دي سرورې مړ دې پلان بیره دا په مون خن راځي دا شرک شي چاله ورکه مولا دی ورکه ندا کته په خپل نه استعماله ډېرې دي جامې غریب له ورکه مولا تفسیر وکم دې دمن مخ کې ویلو سبب د شرک دو سیزونه دی یو تعظیم د عباد دی اوس چې خلق نظرانی منختی و داسه کئی کاری بزانوی دا بابا خورده دا خورده مانا خوڑلشه بیشه هغه پړلې دې چې اوس راو ته دې خپل دا اوس خبر خدا نو مې دا څه غلط دی. نبی صلی الله علیه وسلم وی لا تفرونی موجت و اماد اقبل برطبید و خبوئی می اما لکا سنگ چه نسوارا و عیسائی بن مریم اوجت کڑے و دقبل برطبید و یهود و کم کڑے و دقبل برطبید عیسائیان و الہ دے و یهود و چپلاری منشت یعنی ناکار طریقہ بانے پیدا دے قرآن و ایپلار دشترے بغیر دقلار نا اللہ پیدا کڑے عزت فن اوی به نسبت د زیرا کو او دا لس قرون د آدم علی السلام نه ورستو پد کایو خبر بیا غفن پینځه بزرگان زامن د نوح علی السلام یا نوسیو لکه سورة النوح درشتا بایاد سفاره یوکم درشتا سورة النوح قالوا اول ذي لا تذرن آلهتكم ما پرېږدې حاجت سرګون کې خپل هتا شي جوړ کړی او ما پرېږدې خاص کر ود بزرګ د محبت د تارم ولا سوان چې سکار به نه کې دونه دی لورځن او نه سوا بزرګ ولا يغوسان او نه فریاد و نسو تکلیف و نه فریاد و تدلغوث چی وقت رکھتا فلا سری خلق ویعوق و نصران چی دشمن بے سختو یعوق دشمن پا خلاف بے چی کم دے وقتن اترکلو نصر قوت والا زیمدار کمزوریم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما چدا اسباء رجال الصالحین من قوم نوح بخاری دویم جن وسو ادو در شب سفا یاد آدم علیہ السلام زاغنو شیس علیہ السلام داغی اولاد بارحال دا نوح علیہ السلام نیکانو دا بخاری روایتو امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کئی منگویلیو چیو تعظیم دیم سبب تصویر اوسو گردان تفسیر ابن کثیر تین سو سولہ صفحہ شپگم جن دا نمونو دا درگاہ رو دی آغا چی دیو عبادت کلو بید اللہ نا ورستو بیاد آغی پا شکل رو بادی زہیر جوڑ شو تصویرون جوڑ شو زہیرو کی خوزن درگاہ پاکی جوڑ شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ذکر کئی اوگر زیدل دا او سال چیو پا قوم دا نوح کی عربو کرال ورستو ود دا بنی کلب دا پارو دومت الجندل کی انتا یکیو سوا دا حزیل دا پارا یغوس دا براد دا پارا بیا دا دین غتیخ قبلی نقل شو سبا مقام کیو یو خاندان دا پارا نصر حمیر دا پارا دا اسواو دا رجال الصالحین من قوم نوح علیہ السلام کله چې دی وفات شو او حشیطان ویلا قومهم زړونو کې واچول شیطان د قوت دی انسبو الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم تصویر ولا جوړ کئ درگاہونه جوړ کئ قلم ما حلقو کله چاغي وفات شو داوی نورس اولاد په عبادتونو کې چاغي وفات شو علم ختم شو دراوی نه بعد شیطان راغې نو سوتي وګړه کنه تاسو مشرانو د دې عبادت کولو ناغی و تسرکت تصویر و تعظیم چه بڑو شو دو جڑلی یرم مشرانم لو شو دو شیطان راگی خپکی گیم تصویرو نی جوڑ که بی تکاڑی مخی دیکی دین تاستا بیادی گی صبر مو و رسی پی بادت اختر ود مشرو دیر بخبت سونکی لکه ابن ابي حاتم رحمه الله ذکر کوي و رجلا مسلما وكان محبا في قومه ډیر عزتمن په قوم کې مړ شو چار چاپېره شو بابل کې شیطان چولی دل دی جاڑی خفا دی نو دی انسان پر شکل کرا دی وستان چی فریاد خمولی دل بچو دیر خفایی و دی سڑی بانی چی تصویر دل جوڑ کم او تا چی مجلس زوینو کی دایا دوینو خفا نی یہ ولی نبارو تصویری دل داغ آول بنیاد دا دی جرگی پزے کی کیخ ہو شورو شدی یادون دا گورا اوچت سڑے ہو کنے تذکری کولی آخر کش ندی اولاد را دیم بے اگوه ساچ مشران دی بارندو که بابا ورطا بیا را دیم حتی اتخذہو الہن یعبدون ومن دون اللہ اولاد و اولادی ہیو اول عبادت دوت شروع مشروع او دا کار د شیطانو پورا ماهرو دارنګ لا هلو باب ابن عادل 393 صفحه اللسم جلد کی ذکر کړي محمد ابن کابوی کان لی آدم خمسا بنی یو قول دا ذکر کئی وقت سوا وغیرہ بو او بعد بندیان و مرشو فما ترجل من هم یو تن دلین مرشو دیو دیر خبشو بدی منی نویر شیطان تصویر بدل جو آخیر خبرہ اما غزی تو رسیدنم دارن لبیازی کرکی بل کانو قومن صالحین بید آدم و نور در بخاری روایت علی ترجید ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی چې ام حبیبہ و ام سلمہ هغه تذکرہ کوله دی او ګرځي چې هغه لیدلې و حبشه کې یعنی هغه شو باندې چې هغه ته ماریا ده پای کې تصاویر د نبی علیہ السلام نو ویل ادا تذکرہ یو که چې موږ ستاسو تصویر پکې ولیدل دا چې ماهرینو په لاس به جوړول نو ویل نبی صلی الله علیه وسلم چې کدا کسان نکره و چې بری کې نیک سړی مړ شو بناو علا قبره مسجد په قبر خو به جواب جوړ کې نه فاته او په قبر دا ګمبت او بیا با تصویرونه کې خدا بدترین خلق دې په دې الله په یو اورد کې امه ولیاد د شرک د سلو د تعظیم او د تصویر نه د شیطانان کله کوي داسي انسان په شکل کې راځي لکه ایوب ابن کثیر رحمه الله د سورې جن آیات کې ذکر کوي 320 صفحه کې ان کردم بن ابي صاحب الانصاري هغه وی زوتم سره د خپل پلار نه د بدیری نه په ضرورت کې دا اول هغه زمانہ و چې تذکرہ کېدل د نبی علیہ السلام په مکه کې د منګا شپې تیرول د پار رالو یو ګړو د جوش باندې کې پاتا کله چې نیم شپه شو نوراغ شرمس نیو بچه ده گڑو بیزو نیو دیولو نو ٹوک کرد فو سبر رائی فقال یا آنگر الوالی جارو کم او ده ده کندی مشرا او آدور کیا گاونڈی دیده فنا ده منا دین لا نراو آوازو کو یو آواز کون کی من ننی دنو گویل یا سرحان ارسن سرحان ده شربخ نو پریک دا بچے پریک ہو تو واپس راگے دونا داغم پکنو وی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبیا عروس تو دری تذکیرہ اکراغوی دا شیطان دا شرم پشکو دیر پارا چی خلق عقیده و ساتی چې بابا خلاص رو لیشی دده پنون بانی ما شی ور کلو گره بچی کرم چی ده کافر شی دغر انگلا شیخ القرآن رحمه اللہ تذکیره کولا چی او کسو واحد شو سلور میخی ناجوڑ شوی ایما پسرانه چی غرب شوی مای خبرکیګه ما زلاړه مای ولا حول ولا قوت چوکې باندې می ته گزارو په انې روز شیطان دا کار کله ول سروې مړکی کله ول بچی حضور باندې وکی دارن لاغره او کې واقع چې ذکر کړي میا والی کې سو کو تنې دې کې دې نشو حسین علی رحمه الله بیا ویل شي محمد طاهر تواضع بیا په ما حمله کول ما د شو گزارو په ولا حول ولا قوت او دی ولا سور شو شیطان کوي دا شي چې د سړي عقیده خراب ده لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي انسان په شکل راشي او دغه خبرو کی تقریر او مکیږي او درو په کیو وایي جوړه په اخلاص خلک وایي اوس بینګری عالم راغلی او بزرګ سړی راغلی دا دمه را ته خودلې دي دا خبره را تویری دا شکل نی پیجنم غیر نوم را تیاد نده نبی صلی الله علیه وسلم وی پیجنمی خلیکن نم را زمرا دی وی دا شیطانی دا کار کئی امام رازی رحم اللہ ذکر وی چاول بریار او دا شر چکو مناغا تازیم و دا قبور و دا اولیاء و صالحین وسم دا قبر تعظیم وګرا دا شر دې ثواب کول ثواب صرف د بیت الله جایز دې رب الجواد نچا چا پیر نشي ګرځېدې فاضش خبر دارن لغلا فاجي کدا ناشم نقصان را ترسې کاچو نو فائدہ را ترسې دا د شرک اثر د شرکی فعلی نو غلاف د بیت الله خاصیت مناسک کبیر کی مولا علی خاری لکھی رحمه الله چدا خاصد د بیت الله د الله د کور بل جماعت تم نشی اچول په قبرونو باندې اچول دا د اهل کتاب و رسم دی نصارا و رسم دی دارنگ سیدہ اور تکی سر اور تٹھٹھئی مال گئے خوری کارے پزان بانے ہوئی شاہ اور تنگر زی لکلاہو تلاڑشی وی داتا تب شاکے نا بیت اللہ تزیش راوزی شاکے کم وقت تو داتا تب نکی وی نقصان دے نپسی کنی را روانی دا شرک انواع و اقسام دارنگ شاولی اللہ رحمہ اللہ وی اقسام دا شرک دان دی چه خلق دا عقیدہ ساتی لکسنگ چه بادشاہ دا بادشاہی اغجاما یو کس تدغکی او دیو علاقی مشرکی دا سی نائب او گرزی اللہ ام پر از بکبانی نائبان گرزوری او ہر ولی تا و بابا تا اختیار رکھلے وی دا سی مشرکان او بازو خطر دی حدا پوریویل چی عبدال دی خطبان دی دوسان دی اصائب دی خطب منز کی او دانور چار چار پیر اجگن دے پکوٹونو یو نگرانی کئی دنیا لکھت افغانستان صدر پروفیسر صفت اللہ مجددی علیہ و علیہ اغلی کی خفل کتاب کی چید دنیا نظام غوثان چلی نوستان غوثان سوچو جی بیا بزیم نو پا ملک دا اغلی کی دا یاقید دا و دا اغلاقی خلق وطو ادا سید دے بیرخ خلق دی وشوی دا ابو لحب دی ابو لحب نو دا خود آقا نم بتر دی اصل المطالب دے لکھی دین علاوہ نور بحدیثینم ذکر کے من بطور بیسات پائن سو آتا آتی آئے مصفحہ دیوئی چه حدیث احادیث دا اقتابو دا اغوازو دا نقباو نجباو اوتاد و اصائب بل روایت کی براجی لم یسح منہ شئی قریبا کس شیس نرسابی سی خلق و دزان نجور کرنی او گورا لکه اوسم خلق وی لارے بابا دمن دانی ذمہ دار دی اللہ اور تختیار ورکڑے دی او سخی سیب تچلار شی نو جنده پا خپل اوچتی گی منس کیا دا ملنگان رزیلانی اوچتی دا کار بوشی حاجت بو پورشی دا بوشی او دا مصیبت دا دی شرک بنیاد چایی خیو عربو کی عمر بن لحی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دریس و نہ کالا مخ کی تیر شویو دا دشان پلاکہ کی بغار کی پراتو جندی دوستو آغا ورطوئے لچدا لاش سراوڑا دا ڈیر خیبتی دی ناغا راوڑا عربو کی خوارکڑا دون لوی سخیو حج دوران کی بے ذرو خانہ لالو غٹ سخیو زکا حدیث کے راضی چھ کلوی ووتی او دے بچار چاپی رگرزی گی دا زلط اور اسوائی وزد شرک بنیادی سے دا شربیدو سزائی دا قرآن منتداو خودل ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام اللہ تجاڑی زکریہ علیہ السلام اللہ تچغہ کئی ربی حبل من لدنک ذریتا طیبا لا تذرنی فردا فردا اللہ یوازی اپرینک دی ایوب علیہ السلام وی اللہ ما تا تکلیف رسید لے تب احربانی اتل رکا ان کی یونس علیہ السلام مئی پا خیٹا کی چغہ وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او دیو اینا معشوم دا تکلیف دیں بابا لے بوزم جب اینا شریگی خلے کی زنجیر واللوان دا قبر چو خلے کولاوشی یرا زم کاکا سیب لزم زانگولے چو ٹھیلاور کی نیوز بیور کئی حسن دا باکی مشرکینوار و زڑا کی دا حسن و اللہ قرآن کی سوئی بچی ورکے اللہ زکریہ علیہ السلام لے ورکے یعقوب علیہ السلام سلویخ کار پریشاد دے جاڑی بچی پسی پتہ اور تنش سرے و دے ہوئی چھے بابا و ملنگ زبا پہال کوئی و اللہ سوئی فلا تجعلو للہ اندازا سور بقرہ دو اجتم آیات کی اور سورہ شورا کی ہوئی ند مثل تو ہوئی لیسا کمیسل ہی شئی اللہ پبی سلیس کو پیشتا دار لحال میم سیدہ پنزشتہ بایاتو بو رہی حال میم السیدہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى أَقْتُلْ مُوسَى وَلِي او ان یظهر فی الارض الفساد ملکی فساد شروع کړی دی او رجل مومن اغه تذکیره نو سم چې دا مسله کې نو تا ته وی فسادی دی شری سره راغله دی دا چې خبرې کوي چې د مشرانو خلاف کوي سورۃ الانعام یوصل اتیشتم کې ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وأطولين في رياضه قد استكثرتم من الإنس زياد كريو تاسي گمراهان د بندیانو نا لک سنگا چې سورې جن کې ذکر کړي شپږم آیات سورې جن داسې روانه وي سورۃ الجن شپږم آیات سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا رزیات کلو دی شیطا دادو انسانان لڑ گمراہی دوئے بابانا زیاد کلو دی بندیانو پیریانو لڑ سرکشی ولی عباب ابن کسیرم ددی آیات لاندی اور ابن جریرم ذکر کے نور مفسرین اول کی پیریان با یریدل دی انسانانو نا او جی بیا کلا ددی پنمونو باندی اگو یا آدر الوالی جارو چدا چدی شورو که ناویب تفتح لگی دا چدا خمون نیری نبی ای پدی شورو اللہ اکبر دا کار دا شیطان رو کئی دا رسید جنات دا فریشانیان جوڑی کورونو کیم لارو کسو کے برطا ادری گی او با دی ارائی بلبو یلکا زیم یرولی ام لارشا بابا لنو خبشی دا کئی شیطانا شمس الدین ابن بطوتا او مشہور مورخ رحلی والا رسومو کی شاگردو دری دیر شکالو کی د ټولې دنیا سفر وکړي انډیمان بنگال نلاندی جزیره ده په کښتۍ کې باغې روانو مالته چې کوس شو خلکې ټول مسلمانانو لیدل مسلمانانو نو تپوس یې وکړو چې تاسې څنګه مسلمانان شوي ورته وویل قاضي صاحب نه تپوس وکړه موږ مسلمانان شوو دویمه صدې کې مانس کی وڑا جزیرہ نا داغی نا دا گرمی مسالی وغیرہ خلق کئی دا ڈیری دیا تو ارسطو چی کما نقشہ دا دنیا ذکر کری دا دا مصر ندول آری یو برت رب تا دا مصر نا تلی روسیا تا بچائی دا بانی راگلی بچای نه باندې ورځي کیږي او پر لاندې طرف عرب هندستان پاکستان باندې چاینا وکاله وچ تجارت یو ځل باندې کولو نه بیا وا مزدوري ته ضرورت نه راتله دا د هغه طریقه وا دا قاضي تلا قاضي جماعت کیو او درې دو اجازه تو شو تپو سي تنه هغه زمون مسلمانی دوی مسدی کی او سبب دا چې پدی جزیره بانی با پور لگی دو کال کی بمنگ یو خورلنا پیغلا کالو کی سنبال کرا او دریاب غاڑی تا با مازگر او رسولا سہار باڑو کی پراتو او دا کالو نا بمنگ دا ککڑیو کالی بنو یو کال پوری ببیا سنو سوشو یو عربی راغلی او حافظ قرآن و احمد نومی و گیره اینو احمد کوسه بیوتویل دیو بودهی کرا میلمشو بودهی خفه دا دیور توی ولی اللہ دی پاربو بانی خل رحم ولی دا دین خدمتی جی کڑه دیو دیری خفه ایماندار ای کڑه دیو پیی او چوران دی اوی دی اللہ سم کی او کنی جو سم دیتے او رسی وی آغوی زمان دا جزیری دا حال دی نن زمان یو لور دا داغی لمبر دی بادشاہ اڈر کڑے دے پولس برا جی سنبالوں باو بدا لور کسی خفائن آغوی خیر دی گیر اپوی نو او خیستا مو وی دا جامی ما توا چی ازو با مخ پٹ کما او ڈولئی تا بمیو خیجو وی تا میلمائی وی نا نا خیر دی لارد پولس را لدی یا دا جزیری تو رسول غاڑی تا دریا دے حافظ قرآن چار چاپی رکین خطاو کلو منس کی کین آسن قرآن شورو پیریان را لسه ہو ہو یو تا دیر چگه مئیو آلے خودے خو لگیاو پا قل دلوان سہار شو ایسو منو چگه اکڑا احمد جزیره در آن اخلاس اکن سار چرال پولس سڑه رو بوڑت دی بوئیت تو داسو جهدو تا خبر او کن دا جزیره مشر آغا تا پیش رو آغا بویل تا پاتش ایو کال بیا یری دلی بکن کبیا داو نشو نمان بستا بدین شو ستا بمدن اگر ایسار شو تجارت کر آگلے ہو گلے ایسار شو ویمن مسلمان آگلے شیطان دا سی کرتوتو نا دیکھئی کلب دی دا سی کونی سی دردو نا بشورو سی بیا برد انسان کو شکل کرا چی سی چل لے آگا دا زمان دا اپا بلکل راٹو لشوی رو او زتلے او پلانی زیتا او ٹک ٹاک شو بلکل مجھ پای او پیرک اگر شیر سمی دا شیطان دا کار کئی اللہ اکبر او گوری سورہ سبا دویشتم آیا پیریانو تسپت دا خلق کوئی پیریان مامگانو رکشوی شیر اترا کئی دوالوی تسپت دا سورہ سبا اختیاری نشتری سلور طریقو بانی دفع کن زیشتن مخیمات آیات پلیم سڑے خلاسی کی پسلور طریقو لا یملکون مثقال ذرۃ واقدار نہیں تاشر عبادت کوئی واقدار نہیں نہ برا نسکت سرابر نہ صدار دی نہ معاون دی دا اللہ ولا تن خوشبانہ پزور اخلاصونش تاشر سنگ ویچی لیو قربون الاللہ زلفا شفاء ادا عند اللہ یہ سب نشی کولے دارن لا قران ذکر کئ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوړی سات رواج سیشوا ولاړ دی محل کې ولاړ دی پیریان کار کې وګوري وتا پته ورته نشته نو ته پیریان ماوګانو رخصه شی باد راکې منصور صفحہ عباسی بادشاہانو کی دین خلیفہ دے چکر سبات علان نو درگاہ یولیدو و منزلو او دا دستور په نمونه باندې الله وی سخر الشمس والقمر وستوري اتارود زحل شمس او قمر مشتری د دې په نمونه بیا یې تصویرونه جوړ کړیو دا یې عبادت وکیدو نظرانه او شکرانه به پیش کړی فلاسفه صاد و نهر دستور و نگنزول دی او دائره دو افق چکم اغی جوڑ کرد ابو علی سیرا دا اغی مشر دی چا چا پیر دائره وی کلت یو سڑه پیدا کی گی دو دادو پدی پیدایش وقت کی چکم ستور دا غشی نو دا با نیک وقتی که مشتری خطره نیک وقتا او که بلی زهولی نو بدبخت دوی الان که منگ مخ که بیلی اون چه یو سیکنڈ که جو سڑیخ پا اوچتای او دی او یا ذرا میل رفتار کئی نو دور اٹیم که بسنگ پیدایش دادا پا پیدایش پا ویراشو استاد قسمت ستور گرو دا داغ سابعین و طریقه و بازار کناسی و قسمت تی بولن تدبر فی النجوم ولست تدری و رب النجم یفعل ما یرید دستورو کی قسمتون لٹھئی بندہ دستورو کی قسمت لٹھئی اور رب دستورو چکم دے کئی اغا چکوخی سابعین و سر و رازورد ابراهیم علیہ السلام ذکر شوی وان رسول کیون یا دا ارواح خبیسی متشکل شی لکس جادوگر دا سحر دیال لسخصام شیخ الاسلام ابن تیویہ ذکر کے کولو کی ارواح خبیسی و غیر اللہ تا چکر سکاری وشی مدیو ایکو رکھن اثر لري حقیقت کې شیطانی دا شکل اختیار کی او دلکارو کې سړې مشرکی وګوره لکه سورې حج کې دا شرک دوره بدترینو دریا ویایم آیات کې سورۃ الحج یو مج پوزیا باندی یو سڑے جہنم تلان او یو جنت تلان سور حج یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اي خلقوا بيانيه يو مثال عجيبا وكيري ليتا يقنا آكسان چرا مدد كوي تاسو بيد اللان شريم نشي پیدا کولي خيابتا پور يومچم كتول وطرابون شي اتفاقو کی او که تشغی ویچی نکمیم دی ولو کان دا قربا اغم نشید او که مجتن او تختی سشیر نشید لاسولی زوفت طالب والمطلوب بابایم کمزور دین او منجوریم کمزور دین دوان دی کمزوری خطیب پا الکفایا فی علم و روایتی دارنگلا دور علماء نقل کیو لیکن دا روایت دا کتاب الزہد دا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی القول المفید دا کتاب التوحید شرح دا یو سل دو پندو سن کی او دارن لیو سل پیزو سلویختم کی پیزو سلویختم کی دا حدیث ذکر کری وان طارق ابن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب جنت تتلر دن شو يوسره ديو مجھ پوجا ودخل النار اور تتلر يوسره ديو مجھ پوجا قالوا نوے لصحابو كيف ذلك يا رسول الله صحابو دا سنگا تیر دلوشو دا دو سنو مر رجلانی علا قوم فیو قوم بانی شریو دا پارسن مندرگاو سرهو لا یجوزه احد حتی نمو اجازت یو تن تا تردیچی نزدی بینکن دت سشین جائز بنو اتلال اپو نوویل یو تا ملگانو قرب ورکس شکرانا نوویل لیس ایندی شیعون او قربو ما سر اوزنیش تری جوزتا وی او مچ کپریگی رسوین قرب ولو زبابن مچوی اگر که مچی فقرب زبابن آدا مچ میر بابا بن فخلو سبیر ددلاری پریخدو ازاوست فدخل النار ومن یشرق باللہ فقد حرم علیه الجنہ وما اونات لا جانتا وقالو للآخر دویمتی ویل قرب نویل ما کنتو لأقرب لأحد شیئا دون اللہ عز و جل اللہ نے علاوہ دا بلچا پروب مانی سشیئ نور کوما نظرانا نا پیچ کوما فضربو عنقا و سٹی واللہو علو شہیدی کو فدخل جن جنت تلاتا ابن نعیم رحمه اللہ وحلیت الاولیاء کیم دا روایت راوڑے دارنگلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوکا سراغی منخ تا بکڑی دا چیزا با یو او خلالوں بی بوانتا دا یوزیو لانی سیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی حل کار فیہا وسنم من اوسان الجاہلیتی دغزے کے درگاہ اوچرتد جاہلیت چی عبادتی کی دو یو عبدو کوئے لصحاب اللہ بے پدغزے کی عید من آیادہم دا مشرکین دا اختر زی خنو دا میری زی دا اختر زی وینا بے اس مدخت ہو کرتا کم زی کی چی گناہی درگاہی نو علتا دا اللہ خلاف منخت نشی کولی دون بدترین جرم نے اللہ اکبر دا فلاسفہ شرک دا صحابیین شرک دا مشرکین شرک بدے ٹولو کچھ حقیقت تاوری دا شیطان دا جناتو کرتو تو ندی او خلق گمراہ کئی ابو علی سینائی و رسالہ لکھلی دا کتاب الصلاة دل دسم صفحہ کی لکھی صلاة ست ہوئی ويتوجه الى فلك القمر او فلك القمر عقل فعال دي ده توجه زيدي زكا اغا تمام سيزونا پیدا کی او اللہ فاچی دے اغا پا جزیاتو بانی نفوی اللہ یاد باللہ سم اللہ یاد باللہ دا منطقیانو مشر حلن کی اللہ پارس بانی پوہ دی وسیعت علم کل شئی پر آخر ایسد رسید لی لہو غیب السباوات والارد ولا یخفا علی شیئن فی الارد ولا فی السما دو سم یابو علی شینا دابی لگیو دا تمام منطق فلسفہ حکمت دا کتاب الشفا دا آغن رویستی دا رافیزی بیبانا اللہ بیا منطق کدا و کفریاتو رستو و تاخرین دالا حضب اکنا و بیا و تنم کی خودو منطق شیخ الاسلام رحمه اللہ رد علی المنطقیین خو کتاب دے پریبار کی دار اللذی ابن القیم رحمه اللہ اغاثة اللحفان بہترین کتاب دی چه سڑے و بوری بنیاد دا شرک تعظیم و تصویر بیا نظر شی پدر عقیدہ بانی چه بات اٹھکر را کئی یو عربی نظر منلے ہوں سہرا کی دشتا کی درگاہوں تاغی کی خون چه وافس شسو بوری گدر را رہے اغیر مو خوڑل اخپای اوچتا که سپیو گیدر یو خسلتون لاری اوچت دی چو گوری خو اوچتا که متیادی بیو پاک زیرف دینی اللہ متیادی پی اکڑی او داد ادو حاجت روازی بدا ناغس آشار بینی عربونی یبول السالبانی برعسیه دا رب کی دیشو جی گیدر راجیو بسر و دم کیا زکنی لقد حانا من بالت علیه السالبو یقیدن سپک دی آنا سپک دی آغا چه بوتیا زکنی دی گیدر دا درگاہون او دا نظرانی وقوامی غسم دا قصیدو نہیں تا دیو جنا اللہ رب العزت انبیاء را لے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی یو صحابی تا نبی علیہ السلام وی ارائیت زید ابن عمر ابن نفیل اغه دې لیدلې او دا د جاهلیت مسلمان او رسوم جاهلیت څخه کتاب دی د جاهلیت دوه دستوري په کې ذکر کړل دي د جاهلیت مسلمانانو تذکرې په کې کړې دي هغه وخت کې موحدین داسې وو کله خلک داسې وو د جاهلیت موحدین هغه ویل او رأیته ما لیدلې وقد ادمی وجهه امکی پوینو بانی زخمی شوه وینی بیوینی کلی شوه پکانو خلقو وشتی و آغا تخریر کون دا جاہیت مسلمان دی دا سعید پلار دی دا دا شرم و بشرم دی آغا سعید چی دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خور پی وادو د سعید لار ناغه وی رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور یو رب کافر کډیر ارباب متفرقون یا یو دین با فائدہ ورکی قیامت کی نجات ورکی کډیر دینونه کله چې تقسیم شي کارونه ترکت اللات والعزا جميعا لات بیوم پریخودو عزا بزرگ میں طول میں پریخودن کذالک یفعل الرجل البصیر دا شي کوي او خیال سره فلا عزا ازورو ولا ابنتیها نبا اوزا ملاقات لزم زیارت لگرزم تواف بکوم تینا او نا اغا چیری دزم اینی اغا وارا وارا خدر جاؤنا ولا سنمی بنی غنمین ازورو ند بنی سنم کبیلی نا اغا درگا دو بنی غنم کبیلی داغین بتواف کوم نا دخو بولن ولا خو بولن ازورو وکان رب لنا فی الدهری دا زمن مددگاران و حاجت سرکون کی و پسوانه کی کلا از حلم صغیر چه دبا آقل کم دا آغا شاری بیری دارنگ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه لیگلی چه دغا درگاهو لوران کی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوی منات تلیگلی ہوں زکا حدیث کے راضی صحابہ وی منتق سے گنن چی ابن مسعود او دد مور داد پیغمبر دا خاندان او دا خبر ندی ہر ٹیم کی بچرات نے اجازت پور داولی دا شرک اڈائی ورانا کری خالد رضی اللہ تعالی عنہ لگلے عزتا کله چلاړ حملی د پاره ورادهولو د پاره منجور سوی اعز شدی شدتن حمله وکا حمله په خالد سخت لا تکذبین دروجر من کی ما غړي لا فکړی نی صدا کوي او دا کوي او دا کوي علا خالد علق الخمار وشمرین سادر پیو گرزوان چپا نشی درنا فا انکی کچرتم اللہ تقتلی خالدن کمڑ دینکو اس خالد دو آخذ بشی بزیلت اس او همیشه با وطن سیری او همیشه با بزلی آجلن وطن سیری همیشه با زلیلشی خارد وی جواب کیورتا اعوزا کفرانکا لا سبحانکا و اعوزا استاد زرد نمونکرین تال رسی عزت پیشتره اینی رغیت اللہ قد احانک ویرم اللہ چی دلی لکی دی تور ایر اخلاس اکرم ناگا فیضاہیا حممت ایرشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی صدی اولی دلالتا وی آو اومی دلال رعیتو امراتا ناشدتا اومی دلائیو ببر سرخد سری ببرو اور آروانو بمای حملہ کولا ماوی حوالا ختم مکر دا طریقہ دا صحابہ کرام درگاہون بیورانول اغا مشہور صحابی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا وی ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلم تو کلن چیز مسلمانیم نماتا دے اجازت ضرورت نشتا یعنی نبی علیہ السلام فاتز و ازاد زمان داولی حدیث کے راضی کل چرے مسلمان شو دا یمن باشندو او یمن کے درگاوان ذل خلصت بے وقت ویل مشکات کی حدیث تین لا تقوم الساعتم قیامت بقائم نشی تردی تَذْتَرِبُ اِرِيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِن حَوْلَ ذِي الْخَلْسَتِين چِ تَاوْرَاتَوْ نِشِن قُرَاتِ دَ زَرَادَوْ دَ دَوْسْ قَبِلِ چَار چَاپِرَ دَ دِ دَرْگَانِ اِنِ تَوَافُ نِكِ قیامت کی نزدیبوں یعنی قیامت تا نزدیبوں دا خلق تواف کی شرک ببیار آبا آدی سوکشتا دے چی دا زرگم ران لئی کی دا لوی درگا دی او خلق گمراہ شوے دیں ویما ارتوی لازیم حضرت زبای اوزر دیں زفاس نشم تینگی ری ریخا فضر اغفی صدری نو پسینه و تلاسن که خوز دانه چی گزاری بطول القل قنیس القل جیوان سبانه دلری دی پری مخ راویشتو رو بنده که خوز و القل الواح تختی دی برن راویشتی داو بیادبی در نو القا برا امور نسبت سربانه بدلی په اعتبار د متعلق سره معنا بدلی دشمن دې گزار وسوک دلته لاشه خوذل لکه وسیق الذین کفروا وسیق الذین آمنوا یو په معنا د څه کولو بل په معنا د څه په عزت سره د بوتل جنت ته نسبت سره معنا بدل شو لاش کې خوذو 50 کسانو سره ځکه لوی درګاو وی داسی وی پریخوز لکا پمن اوخ نبی علیہ السلام تینا دبوس وی کسی چند دیوک وی داسی وی پریخوز لکا پمن اوخ قرآن میں وی فدعانی نبی علیہ السلام مالا دعا اوختنا نبی علیہ السلام چالا دعا اوختی وان چشا درگاہون اوران کرو دارنگ لسور طحا کی و نبی کی ذکر کئی وګورې لګ و نبی سورۃ طه قال فما خطبك يا صابري قال فبصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صابري هو بعض خلق ويدو جبريل امين دا اصل د خپل خاوري په کې اچولې وي ناغه باواز کولو د شپېونه کې ودا ساجو غوړې دی او موسی عليه السلام تلې انته یې شوې دا معنا نه ده قبضې نه دا معنا نه ده منګولې ملګولې وي منګولې پتاوېدارې د پیغمبر اوس راته نفس دا خېستګل نوم پریمی خوضلہ تابداری دا پیغمبر قال نویل فظہب فإن لکا فی الحیات ان تقول لا مساس زورکشا تا دا پارا پجوند دنیا کی بدائی چلاس مراوڑی پمن دے جریر وی دقسمی پمن پریخدو شرک کی دائی چی سوک مشرک تنزدی کی گی نو پمن کی گی ابو شیخ قول با ذکر کړو مصافحه د مشرک سره لازمین ده پلیتی او سوره توبه کې الله تیشتم آیات کې هم وایي انما المشركون نجسون نجس دې ځان ته رو ساته مشرکانو تمام عبادتونه کول وګوره سوره توبه سوره توبه راوړم عبادت لري کول هر قسم عبادت کړي من چې کوم کو ځان ته کافر نه ویل مشرک نه ویل وې مونږ کار کو جماعتونه جوړول بوللا سمایا با کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله لائق ندی مشرکانو لرا چی جوڑ کی عبادی جو باتو را جماعت جوڑو لوگو را اجیانو تی اوبور کولی اجعلتم سقایت الحاج و عبارت المسجد الحرام جو باتو را جوڑو والحجارتو اوبور کولی زکات به ورکولو نکاح دې کول ولسم لسم آیا و دې شم کوم ذکر کړي عبادت به کول خو په خپل طریقه انما النسيء زياده في الكفر یرا ګرمي ده نو جمی کې بروجیونی سلس بو سر سیو ځان نه به فقیدار لو و دې شوایا الله حرام کړی به حلال کړو او چې الله جایز کړی هغه په ځان باندې دارنګ له پدې صورت کې درې اتیایم کیوم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره مرش مشرك دموش به وکوا په قبر بودريګم ولا شيء نخرين پینځنه به کی ذکر کوي مشرکم فلیتن فآرزو انهم انهم رشن نمنافقم فلیتن زانتن او ساتن دارنگلا یو سلاتن کی ذکر کئی جواتی جوڑ کڑے جواتو ری جوڑو لی دو منافق جوات جوڑی زانتن او ساتن درگاہ کی ناس دے منافق شرک کئی ظاہر جانتا مسلمان ہوئی جانتے نہ اس آتا لا تقم فیہ ابدا منافق جماعت کی اندرے گی قرآن داخری دے دا پارا چستر گی دا سڑی رناشی جاہریت کی کارون آگوی کول عبادتون ای کول کو قرآن اتسوئی وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا نو منذري بيت الله کی مگر تشپیری او لاس ټپول د مشرک عبادت عبادت نه دی هندو ستړي او خدای ناراض لکه سوره الواعده 90 نمبر آیات کیوم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب درغاهنا والازلام فغشواني قسمت بالبودري ثم من عمل الشيطان دا کارونو د شرک خېلي دا غندې ځانته نو ساتي فشتني وو ځانته نو ساتي درغاه ته لاړ نشي کفر حرام کړی دی الله شرک حرام کړی جواری حرام کړی شراب حرام کړی زنا قتل حرام کړی ڈاکی حرام کړی سحر جادوی حرام کړی خبر تو سیدی حرام کړی داش نور محرمات نزان تیر او ساتم کوم شی چې الله مر کړی ځان تیر او ساتم کوم شی اجازت کړلې د مخلوق پنوم باندې پزانې ممنه کوا بو حرام کې وعده وکړه ولی بزان منه کې دعا خترولو منس کې وکړه ولی منه کې لکه مخ کې بازی کړ هغه یو عربي نظر وړه و درګه آتا زهب تو الاله حبی لازبه عندهم نهم بابالا زتلیوم چې ما یې د دوه خواته زب او کوم لا اخر فی الاسلام قبرونو خواته زب نشته اسلام نما ویل خپل نفس ته و فکم وقتی راجعت وقلا چه ما زاقل طرف تا متوجه شو عطیرتا نسوکن کل لذی کنتو افعالو لکا پفا چه ما سنگا ونخت کولی و زدی بمی کولی چو سنکو احاد الہم اب کم لیس یاقلون دا نه خبری کئی عبادون امثالکون نئی لاس و خفیدی لکه سورت العراف کی ذکر کئی نرا رسیدیشی ندباری حملہ کولیشی ندی بچ کولیشی ندا الہ شون چنپوئی گی ربا انکار دنن روزن عبیتو فدین الیوم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واغ اله چې د اسمانونو د اله سبا الماجد المتفضل دارنګ لا د شرکی فعلی ویناوی بوورزی حجابی نوینځي یا د ناوی کپڑا با وخز شلی شي جوړاور له جوړې دا برکت شي د جاهلیت طریقې قسمت بالو بول لکوسم بازی خلک داسي کوي چې زما څه قسمت دې مال پالو ګور څه شعر الو ګور اسلام بغشو به قسمتو د بالو بول لک دې صورت کې راضي لز تختای بوي او پاغي ایک دو دا بلی کلی چراو وي سل نچا شوی براو خطل اتمو خطل او کپلانه او بعد تختو بانی بلی کلیو نیم سلورما یو دریما بازی بانی بایی سمنا او با تویتا تاوانی یرا تو قسمت منشتا تاوانی شو منجور لبالاڑا او بدا کارو دارنگل چی سفر تا بطلل دو دری تختی بوی پیو چاٹی کی بپرتی دی منجور تا بلار سفر کوم توگو را قسمت کی سنگ دا سفر نفاغ بلی کلیو چه ها آوه خده چه بوه نا نوه مزا پا بازی بچی سدو نبیا بی دوباره قسمت که تلو دادری وی کبا علس غشی و رداغی نمونم یو فض یوازی توان دو رقیب دری حلس نافس پینزو بوفصل شپد مولا و وغد اتا منیح نها صفیح لس دادا و تختو نمونو رسول جاہلیت اتا تیائی بصفحہ کی ذکر کئی دواده مختلف قسمونو یو نکاح عام لکه بخاری کے رازی ام المؤمنین هغه تذکرہ چې نکاح د جاهلیت نبی صلی الله علیه وسلم راغی یو پریښو د شدا اوس دې ذکر راځو تمام انبیاء طریقه و سنت د تمام انبیاء طریقه ده او نور ختم کړه یو دا زنانه با پاک شو پالوان مضبوط سڑے بو واغت بیو لے گلا چی دین بچے پیدا شی مدا ببیسی جنگونا وکی زمان مٹ ببی مضبوط دونا بے غیرتو یا بننی زیکی در ترسو چی پتنو دویم لسو پوری کسان بنزدیشو پالگر بیراوستو کیا فشناس پیتو سو گورا چی دا دچا دے اگر بے داستا دے نخی دا دے دبا بے انکار نکولے زمان زبیر بل آگا ہوا چی آم اعلان کانجره بیا هم د تفصیل نه کو باندې نسبت کول یو نکا او نور تفصیل هم دا خو مشهور چې ټولې جمع کینو تقریبا ډیر قسمونه جوړي یو عام نکا بل استبزا د دریم نومو اجماع سلورم نکا خدن د یارانی نکا بغم نکاح متعلق شی چوسته وام نکاح بدل اتم نکاح شغار دارن لڈوڑے کسو نیو شپارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغی کم چی سیو اغب زی پاتشو باقی پاغی ردو یو ولائن منگ ورطولی موائن ولم خزو خاون یو زیشی ڈوڑے ورکون لیدلی او یو بلنی اوی ڈوڑے ورکون بل خرس چه بچے و پیدا شو ڈوڑے کون ورادو کو نبی علیہ السلام پڑی منشنا رستو ریکے وابا رزبانی سر کل کا صدقہ کا داغا دوزن موافق چاندی پیار اوٹی رکا دارنگلا عقیقہ قوام و رزبانی سر کل اول مشری دائی باقی کرا سلورم اعتار لکه سنت نبی علیہ السلام ویل چې کله جوړ شین ورکا ما شوم جوړی خیراتی روټه ورګه دا نه چنن دي سنتي صحابي و اعلان اتی دعوت الختان علی احد رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ته دعوت وکاوې مونږ د پیغمبر زمانه کې د سنت دعوت ته نتلو مسند احمد روایت دی هغه نبی نه بېږي او دې روټه یو نا چې دې جوړ شي بیا صدقه کې استغفار رسم او ریواج پابندي بني بل ذل خدا الګ بچي مټي مضبوطي شي بیا به روټي ټول دامن لکه بازي علاقو کې معصوم چې قدم علي نوې ککوړې ورغړل په بابا شو او چې لګ بغړ شو وېټو بغ لوړو لپلاس کې کې جره دي لارې بسته او شو دې کار دول شي نبی علیہ السلام پرې باندې راته کوڅه دان اجي مده شپغم ملاک خوړه چې ورته وي کویدن ورته وي پای کې روټي غانې کې چې اسی کنه ټول غړي کې او چتی کې ولې نبی علیہ السلام وې دا ناروازه نه وم وزبا دغم دوڑی نبی علیہ السلام من اکلا دری ورزی بعد ککینو جائز دا دری ورزو نمخ کی جکین جریر رضی اللہ تعالیٰ نوی ابن باجا 115 کیوئی مڑی کور تتر روٹھئی اوسا 116 کیوئی صحابو دا مڑی دا کور روٹھئی دا سی حرام گرنل لکا پا مڑی بانی چی پسان دو پچو کو جڑا دا امام نووی رحمه اللہ وی سان دو پجڑائی نی پچو کو بانی جڑا پری بانی دو امت اتفاق دو چدا حرام دا اوز خوشوی ماخامی و تختی الوام سلویخ جمعی سلویختی مرتوی و جمعی سلویختی کال او کال پا کال دا ناروان اتم وکیرا چه نوی کور جوڑ کری سا صدقہ اوکا نبی ارسلام وی جائز دا نوی کور دی جوڑ کو صدقہ اوکا نو دا جائز دا نهم آخیرا رجب کی وائی کولا رجبیا مرتبس ہوئی نبی ارسلام وی دا منا دا لسم تخفا چته دوست وو هغه به ډوډۍ وکړه هدیه مونږ ورته هدیه تحفه ورکړه دا زید مونږه وی جایز ده نبی علیہ السلام یې جایز ده یو لسم شوندخ دغه شوندخ ورخه و چې بیا موندو بیا له اوس ډوډۍ کو دولسم نقیا سفر نه چې واپس خیراتی روټی صدقه ده جوازل التزام نشته قران ملمستو عام ملمنو لپاره دا جایز دی. خاص د مړی ملمستو چې مړی والا وای چې ململو ورکوم روټی نه ناروا دی، بالکل ناروا دی. تمام کتابونو د دین لیکلي د درې ورځې پورې نشي ورکولی. وای تو عام جایز دی ضیافت ورته ملمستو منګو ادا غلطی ده یو روټی ده کوربته نسبت کې نو یو نوم، کمیلمته نسبت کې نو بل نوم. طعام و زیافت شپارسم و سفاره کی بینسا اللہ خوضاتو کوربته نسبت کې زیافت بیلمته کې طعام دے او موش تو قراوت ہوئی. حدیثو کم رازی سوال لسم مادوبا دوستان رابلی او سڈوڑی کے جائز نا جفلا عام اڈوڑی تی لسم دوست و دشمن بب کی شریکی سے فرق نہیں. شپارسم نخرا خاص روڑی خاص دوستان رابلی الکوی دا خواس و روڑی نا باسوبانی سنتول ارسی کول اوسم دې زبانه کې وګوري په دې وخت کې وسترګې مت وروي نګري سي باندې دې په محرم کې کال په وي بده چا کور کې مړ شوی نو واده نه کوي خیال مخړه دې الان کې درې ورځې پورې غم دې داغنه بعد د کور کې وادم کولې شي هر څه کولې غم ختم شو. حدیث کے راضی امی عطیت الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ داغ بچے وفات شوئی اغوی مالا خوشبوئی راوڑی درے مورز بانے ضرورت میں ارتنشتے عمر بے دیر دے گن اماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چید چاہی بانی پا اللہ و پورز دا آخرت غم بنکی و اقبل مڑی بانی سیوا درے ورزونا آن زرانه با که کل خواهن بانی سلور میاشتی اول سلور بل حدیثم دا غدی چه شام که کل ابو سوفیان رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو دا ام الومنین ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہ اغوی مال خوشبوی راوی زبودیم زما خواهست ضرورت نشت دی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای دری روزن بعد غم نشتا دی ها زنانا با کئی سلور میں اشتی اللہ سر اجزا خوش بیو لگ خوشحالی ہو کر دا غلطی دا ابو سفیان شام کی ندے مر رو ری ہو کوئی کی بخبر دا غلطی دا اصل خبر دا نورم دیر سیزو ندی شرکی فعلی کی خلقی کئی قرآن کریم دا غی دروازه بندن که جدا پلیت تیم او دا دین وزان ساته شهادت ورک ورد نصیب شده غسل ضرورت بم نی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کلا چی اراده کوئی تاسی ودری گئی کلا چی اراده کوئی د موږ کولو اصل کې وګوره مخ کې څه مسله بیانې او څه ټبل څه بیانې دا د قران تفنن کمال دی فارابی دم او موسیقۍ کې ماهر و رباب ته یو تاریخ جوړ خلق ټول پکړا شو دوباره چې بربل کو تی کې هو دین ټول ود شو دی ته لا دې ته وایي تفنن قران مخ کې ذکر کوي ردوره کوي درگاهونو رد دی او سیلوان بدلی منظور کوا سبانا چه دا بیان دید اللہ درگاہ کی خبر شی فیدا خرد تفن سو و الی ربی کفر کوا اللہ تا متوجه شد اے ایمان والا اوم دانا چی ادری گی نو بیسکیں او دست کو بولا موز ادری گی نو کم جگی بکی مانا ایدادا کلا چی رادکو اید موز کولو فاقصیرو رویزی اجوحکم و خور اخپل اولا سن اخبل تر سنگلو پوری ومسهو ومسه اکڑی پا سرور اخبلو بانی دائی زکر ذکر کرن دخلو تا حرمت مسئلہ را درگا تصبوت تا بارا ذکر کیا دست کی منشی وارجو لکم اوین زیفی خلال کعبین سرد پڑکو او کئی تاسی جروبن پنافا کئی کی جنابت کی فتطہارو نو پاک کئی زان او کشیری تاسی نا جوڑا یا پق یا مسافر یا راغی او تنستاسی نا من الغائتی دو دسماتی نا یا الاس ورولو نسا زنانتا یعنی هم مستری اکڑا کنایا ذکر کڑا آدابن مخیمون ذکر کڑا وائیدی اکوم او لاسور اخوال منہو دا دیڑ آگینا فلن تجیدو ما ان نبیانمو دو تاسی اوبول رام فتیممونو تیمم بوحی قصدو کئی سعیدن دڑاگی طیبن پاکی تیمم بوحی من پختو کی بای امس اوکڑی پا مخورو کلو بانیو پلا سنو بانی منہو دا دیڑ آگینا دا تفسیر شد آغا آیات چلتا من حول فضل زکر میں کی پتہ بنا آغا مجمل او دا تفسیر شخ و ذاتی نگواری اللہ ارادہ نلری اللہ چوگر زی پتا سو باندی تنگ سیا فدین کی لیکن ارادہ لری اللہ چپا کی تاسو لراو پورا کی نیامت پل پتا سی باندی چی خواب خواب تاسی شکر و باسی قام خا شکر واسه الله د سر احسانو کو اوس الله شکر واسه واذكروا نعمت الله علیکم او یاد کی نعمت ور د الله چکړی دی پتا سی باندې او لو الله ام واسقکم به چې لو اس کړه د تاسرم الله به پاره سرم تاسو الله سره کړه دی ینی تصبوت د فاره دي لازم الله سره کړه پروالیک او کو بیاه دي او هی بیاه دي کوم لوز د الله واسق کوم چې لوز کړه تاسو سره الله باغی سره کلک لوز کړه دي کلا چې تاسو یې موږ اوریدل قرآن واتانا او منمونگا قرآن سور نور یو پنزوسم او سور بقرہ دو سو پچپن کم داخل شیو او یری گئی دا اللہ نا او یری گئی دا اللہ نا یقیناً اللہ پوالے پرازون دا سینو پٹو سور نسا یو سل پنز درشم کم تر شیو یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو کونو شئی اوابیل کلک ودریدن کی اللہ دا پارام شہداء بیانون کی بلخص دا توحید بلخص دا کتاب ولا یجرمنکم رادن کتاس لرام شرعاد قوم بغض یو قوم پدی خبر بانی چی اللہ تعدلو چنصاف نکوئی اے دلو انصاف کوي هو دا انصاف کول اقرب نزيد للتقوى تقوا تا ظلم بدل نه ونشي او يريږي د الله نن يقينا الله خبردار دي پاغه چې تاسو کوي پاغه شي چې کوي تاسو لوس کړه دي الله دا که سارو سرم چې وې منل امنو ایمان راوړو په مسله د هلو د حرمت و عمل او کلو درس زان او سادلو ده نظر ده غیر اللہ نا عمل درسو وی خورلو نظر ده اللہ حلالی ویل حلال ده اللہ تا حرامی ویل حرام ده اللہ تا مشتی دیو ده پار بخشش و آجر لوی و آغا چاچ کفر او کلو دایو نمرد او در اوجن اکرام دروغ ویل به آیاتنا پیاتون زمنګ باندې اولایک نو دغدی دوزخیان دا دی دوزخیان اول کې تشدید ذکر کوي او مسله ورسره اوس وی ستاسی دشمنان دي حمله بدوانی کئی و اللہ تا سراغی دا بچ کئی نبی علیہ السلام جیرانی مخابطت لیو ارادای مکی تردتلو نو مکی والا اوی لچی دو سکور تراغلی نزدی دی بل روایت کی چیزی کر کئی د تبوک نه بعد نبی علیہ السلام د اور اعلان دی باندې چیراله او سورې راوخله نبی علیہ السلام ته یشو بری بچ کئ زبانه وی الله داغه د لاس ساتورا وګور ز نبی علیہ السلام چا تللا وی اوس تا وسو بچ کئ وی تدی رحم والای اغه واقعي ته اشاره وکړه باندې د ټول د شامل اے ایمان والو یاد کئ نعمت د الله چې دین دې کړلې پتا شی باندې یا نعمت را چې بچاوي د الله درکو باندې چې نه بچلې قریش ورې بچلې دار برافه بشر يهودي و ده عیسائی ورې بچلې صورت کې مسله بیانېږي مدینه کې يهوديانو درگاهونو پاغي درادو کو بچي کله هم چې قصو پر یو قوم ما چوغتري الیکم پتا سو باندې لا سور خپل نو بند کلا لا سونه د یان کوم ساسینا او یریږي د الله نو پلا د زانو سپاری مومنان اوس هغه درې با چې قوم په دین کې سستی کړې و یقینا هغه سولوز الله د بنی اسرائیلونه او لګلی والله ویم یعنی باس نه اوچت کړیو موږ د دین نه دولس نقیبن سرداران مشران وقال الله ویلی والله انی معاکم یقیناً ز چیم ستای سرم امداد بموکم پدی شرط مائیت خاصا امداد پدی شرط اقمتم الصلاة چرائش کی تاسی منز دن رائش کی لکه قرآن بدزے کی ہوئی کہل کتاب او عمل کړه وې قائم کړه وې تورات د پاسونه به خړې او د ښکتنم هر طرف نه وری ځات دی او ور وکړه زکات ایمان مراړو زما په انبیاو او تایید مو کړو هم د دې انبیاو او ور مکړه هر کوي الله تا ور کول خام بعد من مخکړه مخکړه او خرص په معنا ده آتا تو خامخا لری بکرم ستاسی را مصیبتون ستاسی او خامخا دن بکم تاسی جنت تا چرواری بوی بهی گی با لاندی دوانو داغین اولی داغا سوک چین کفرو کی بعد ذالکا پس دی بیان نا ستاسی نا منکم ستاسو نا تو یقینن دی خطاشو دلاری نیغینن سوا السبیل نو په سبب نقضهم ما تولو دری احکام دا اللہ لرا مانی ما مخی کرو دری میساقهم نو پا سبب دا ما تولو دری بیساقهم احکام دا اللہ لرا یا غب لوزن اخبرو لرا دا اللہ سرم لعناهم نو پا لعنت مکر دیو لرم او می ګرځو زرونه د دې تور کاسیا سخ یعنی تور وکړه سوره بقره کې هم پنځه ویایم سوره آل عمران کې اته ویایم د ساش پک سلوستم کې تاییدات یو هر دی فوند په او دل تر کاسیا ختم القلب ذکر کې ملوم دی یحرفونا بدلی الفاظ عن موازی دخلو بانونا بیزا استعمالی مخیطیر شو ونسو او حیر کردیو یو مانا بلا او پری خود دی دل تا پمانا دا ترک او پری خود لدیو برخ اخپلا حس اخپلا مم ماد آغشنا مم ماد آغینا ذکرو بیهی چه فندور کولی شو دیو تا باغی بیهی باغی سرا کتاب پری خود و همیشه بیت نبی چه خبری گی با تم پا نقصان ددوینا الا مگر لکسان ددوینا اللہ بتا تدوی نقصان ظاہر کی وحی بکی فاق وانم نمخوار و ددوینا لرک دخل زان یا لرک ددوینا میر اخبالام آیات منسوخ نرے وصفا یا فافنهم فافنهم معاف کری وصفا مخوار وزینا نسوک شوی منسوخ دے ہنگوئے نا دادے بائی کارٹ منسوخ چلتا دے زستا اخپل کار دے زم اخپل لکم دین وکم ولی حدید یقیرن اللہ دوست لری مومنان مواحدین او دہا غا خلقونا چوائی دیو سوائی داوی انا نصارا ممیو عیسیان نحن انصار اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ منگیو عیسیان اغسیو منگ دین لوز نو حیر کو دیو انی پریخو دلو دیو برکا آغام دا آغینا چی فندور کولی شدیو تا پاغی دا اللہ کتاب سکو نبزو کتاب اللہ مرا حضرون فا اغرائینا بین اولا دعوتا نبو مطلا فا من ددوی کلا دعوتا ترب گنی دشمنی شورو شوال بغدا بو مطلا یعنی بوت للمگا اللہ وی ددیب من کی ترمن ددوی دعوتا ترب گنی تربور ولی شورو شوال والبغدا او سر خیابت حضر دے کو اب چیدیو لر اللہ باغ چیدیو کئی اوس چیس کئی اللہ بے کو حکی اے آلی کتابو یقینن راغتا سرسول دمنگ چوازح کئی تاش سڑیر خبری آغا چووی تاشی کارکئی وازح کئی سرګندې تاسو سړيري هغه خبرې چې وای تاسو پټون کې غیر د کتاب نه ويعفو عن كثير وافقي عن كثير وافقي د ډیرونا انستاسې د جوړولو یقینا راغی تاسو ته دا الله نه نور رڼا چې کتاب سرګندې یعنی کتاب سرګندې اچوي تفسیر شو 114 کې یا دی به الله لارخه الله په دې کتاب هغه چاته چې تابی وی د رضا منتیا د الله رضا منتیا هو د الله سبول السلام سخی لار خی لار د سرابتیا د بچو اوخ کی دیو لرا من الظلماتی د تیرونا الان نور رنا د توحید تا پخپل حکم سرام ویهدیم اولار خی دیو تا پترب دلاری دیغیم توحید لار ده دخل و ده خربت لار ده درگاه و ده نظر نسان و ساده پلید ده و مردار ده یقیناً کفر اکڑو آغا خلقوم قالو چویل با یقیناً اللہ هو المسیح آغا عیسیٰ ابن مریم ده هو آیا فمائی یملکو رسوک با واردار کیگین دا اللہ نا شیئن دا دفکولو دا عذاب شیئن نورا دا عذاب یا سوک دے چو واردار بای دل را ترپا دا اللہ نا دسشین کچریو باڑی اللہ حالا یو حلکا چی مڑکی وفاد کیسا زید مسیح زید مریم او مور دادا او آغا چی پزمکا کی دی گوندو وَلِلَّهِ بُلْكُ السَّمَ دَاوَلِ وَي نُقْتَ سَدَا نُقْتَ دَادَا شِرْكِ فَيْلِكِ تَصَرُفْ دَا غَيْرُ اللَّهِ نُزَقْ اَيْدَلْ تُوِيل اختیار دا اللہ دے تصرف دا اللہ دے دا بلچان دے نُقْتَ دَاوَلِ خاص اللہ اختیار دے براوکتا واغا چی ترمندری دواړو دی یخلق و یشا پیدا کی اللہ سچی خوخوی سور قصص اتش پیتن و ربک یخلق و ما یشا و یختار اتشویتن شلم سکر اور افستا پیدا کئی اغا چی خوخشی او برا کئی سبا دا دی بیان دفارا ما کان لهم الخیر نندوی دیو لر سخپل اختیار رد دے پنسوارو چتاشوی اختیار من دے ایس اختیاری نشترین صرف اللہ چی رادو لری دیوکار قضا شنوشی دبل چا اختیار نو چلیگی تول دی محتاج اللہ تم نفتر عجیب و تاش دفتر ندا ایندہ بداشیم اللہ سو پیدا کی سستاشی قلب حیران شی جازونو تو گو رہی سون ترخی کئی نحنو نرزقکم و ایاهم دیو تاریخ کیو سیزدان لکلیو چرا دونا بے وقوف ری چکا بچی ڈیر شی نو دریزق کمی را لی وی دا مخ کچی دونا دنیا تیرشوی و اغسو شدامری ولی نا یو با بل غوی چې سوره مطالعه او کې د الله په قدرتونو کې سینس نو داسي جدید طریقه باندې کیمیکل جدید طریقه باندې استعمال باندې دا غرونه نه دي د دینا ریزم جوړیږي یو غرم دنیا نشه تاسو یو دا به ظاهری مطلب بونیر تو ګوري پدو پیسي شانه استلم نه کوي همتی کاني دی پکې ماربلې دی یو خدا دویم کیمیکل طریقه باندې دا به هلکی اوس لار شي حکم اوتا اوس باندې سره پړې شي ها شربت کولات به سره جوړي اوس باندې دندرانی تاسو چې کوم غټو پکو دینه دا ګور چې راو دي اوس باندې د دینه جوړي یو دړای ته نه بیا راوړل جوړوي او وخت پیډیر لګي کوم چې اصلي جوړيږي نال باندې وخت لګي یو دا یاقوت مرجان عقیق زبرجد سونه چې قیمتي کاڼي داغی نه کشتی جوړي دی کاڼي سرو زر سپینو نه کشتی جوړيږي کاڼي نو دا کاڼو نه جوړيږي اور باندې رسېږي قدرت دې الله ایک وزور دید اللہ یک لوگ بائشا اللہ تیلو تاو گونا داو بچا پی جندر واللہ علا کل شیئن خدین چندہ کسو نا بیکار شیط کاری شوی ویجن ایمہ کچھ مڑشی ندا سی نسخہ جوڑی گی چې په کوم ځای ولګي بیا به وښته نه راځي وګور مار ته وګوره ظاهريله ده کنه ده د طاقت نسب کی جوړيږي الله هر شی چې پیدا کړی دی قران وایي کنه هو الذی خلق لکم ستاسو فائدې لپاره می پیدا کړی هیڅ وڅول دی د الله سڑے حیران پاتش مطلب ایرا دی دا سی تحقیر چکے روزی با بسیار انسان پیدا کو نخبہ کی او سر سپیر پاٹی میں پیدا کو دکا بازان کی روبینہ کسی گیا نظرہ دفاروال لکو کی حکمت دی واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ دے پارشی بانی اختیار بند وس د دیا خباستو له ذکر کی وای یهود او د سارا وای نصارا مونږه ابنا الله بچوړي د الله سمان وا احبا او یعنی دوستان د الله دا څه تفسیر دی اور باندې وسیله لکه څنګه چې بچی سړی د ګرانی دوسی بیره داسي دوستان هم ګران دي نه نو همدار یا الله وی مجد الله بچی نشته تولید ول اتخاذ الولد خیر خوشی په خبره نه منګا د خسړی اولاد نو الله پسند خوشو دی ویلی کول ورته وای چې تاسو کومه داوا ده دل شینو ده ولې سزا در کوي تاسو ته په سبب د جرمونو الله خو خپل دوست سزا نه ورکوي یو او بچی ته څوک سزا ورکوي حجاج ته چرته حجاج ته مور ویلیو مورې جړل هغه ولې جاړي 1,24,000 کسان هغه بي ګناه شهیدان کړي دونه په لوی ظالم وو وې چرته ریښه نه دي کړي چې الله به تاسو سره چل کوي ریښه چ الله ته فیصله حواله کړم نو تاسو په لاس کې زبا اختیار انتبه ما ورته ورځي وینا وی بیا خو هیڅ پروا نشته الله دا بیا د میاندو د مینې نشي واخه پکې کومه دونه امید هم نشره د موږ بل انتم بلکی تاسی بشرون بندیانی بیمن داغ چانا خلق چې الله پیدا کړی دی نو عبد الہ نشی ګرځې دی مان رب دې دې باقی ده یغفر لمن یشاء بخرکی هغه چاته چې رضا وشي عذاب ورکی هغه چاته وجه ما مخکې بیان کړی و شرک دا بچ کېدل سبب د بخشش دی شرک اول سبب د عذاب دی والله له اختیار دی برکت هغه چې ترمنځ دی بیا بیا ولي وي دا ځکه چې څوکونه ګیدلونه دی په دې چا ورسره او دې الله تعالی ګرځیدل اے کتاب والو یقینا راغتا است رسول یبین لکم چی ظاہر اون کرے تاسو ته وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ولګو یوس فن کیوس علا فترة من الرسل فوخت بندیدلو دا انبیاءو کی 570 کالا چه دیتا دا فطرت زبانه وی دا نبی علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام پا منسکی پیغمبر ندر آغلین دیتا زبانه دا فطرت وی کٹکی دو تا وی سور مؤمنون تائید دا دی سلور سلویتن قصص و سلویتن نساء یو سل پیندش پیتن دا سره پارا چې بیا و نه وای سورې بنی اسرائیل پیندسم تا یو سل سلو درشم باناونه کې بیا د تسوزر باناو دلیل نه دا چون وای ان چون وای نو راغلی مون تاسو کې رون کې او نذیر ها يرون نذیر ور کون کې او نه يرون کې یقینا راغه تاسو زیر ورکون کې یو يرون کې باندې ونې سال جرم خبر نو والله على كل شيء قدير الله فارسی باندې اختیار باندې ما تفصیل مناتې تا چې وی په جزئیات یې لم نه لیکم ورکو کړی نه دی هو قران یې کې دا سوزونو ګن باندې ذکر شي ویا ککل شویل موسیٰ علیہ السلام کو خلتا اے قاب و زبان یاد کئی نیابت دا اللہ چکڑی نیابتور دا اللہ چکڑی دی پتا سی بانی کلا چوگر دور پتا سی کی پیغمبران انبیاء اویگر دور تاسی لرا ملوکن بادشاہان او تاریخ رتا سی تا ہوا ما لم یوتی هغه درجه ورتبا د انبیاء اولاد وکنه جنری ور کرشوی یو تنت نو ور کرشوی یو تنت د مخلوقات د بنی اسرائیل تر قران په کفر اختو الله موسی را ولې ګلو سستیا یو کرا یتی هو نکریشان ګرځي ځایو چې سستی کوي دغه شي دی عملیت بن حیس بن یعقوب او بل عملیت بن لاو هغه دین په خوا حیس روم کې اوسېده او یعقوب شان د عیسیٰ علیه السلام د زامنو یو عیس یو یعقوب د عیس اولاد حواله شنو هغه د دې تر ګرانو تورات یې څنګه تستولې واشي دې بیا ورسوي دا درو هغه زړه کې اے خواب زبا دن نشیز وکی تا زبکی پاکی تا آ چې مخرج کړی د الله ستاسو لپاره ولا ترتدو او مو واپس کیږي په شان الا ادبارکو پشاګر یعنی به خون ته مکو او بغل زی تاواریان نو ویلو اے موسی علیہ السلام یقینا پدې کې قوم نه جبارین زورور اباله صاحب کزو نشو کولای مخابله وایم خوګیم ایقینا مونږ هي شری نظر نکی ګو دیتا تر دې چې اونو زیا وې درینا کووتل نو کشری ووتل او دې دینه په خپل نو مونږ وې در نکی دونکی دې نران دیګه نو پیره زما دلبره له په باندې خبره مبتدیو اما ایسوس دې چې ترغلې زمونږه ما ایتا چې چیر وته او زمانه کې کنیو جمعو نما جنی راواز است شکور سره دین مزیدار دلو جن ما جنی ام تشکینول نو کې نه کوو ګندېره مې غټې غټې د کېم نو زه دې سوشل کې نه جېب نه چاکو نيسته طالبان ناسو نو سره سپین کړه ګنې په هغه باندې کې وغه نه مو سي مې دا زما دې سره چاکو طالبان څنګه سپین کړه ګنې مالک مې ما دې سپین کړه درشو او فل کې ورګنه د دې بار دا شرمول سره کې طالبان در مو خان دي مې چاکو یې سپین کړه ګنې نه مو دا ما له سيزونو ولې ته پرم نو سي داسي اريده من بدل ثنا شو دو ویلم سبتل رجلان ولي ذکر د نوتر قران سره دوله شو همرګري بدي دو شي هل نالز بسي لمبر د سلامي ان قران نو بعد ذلك زني دا ما شي را دوله شو ټول دغه نه نه یو توبه دي مرګري شي شنه قران دې ته اشاره کوي نو ویلا دوتنو دا که سارو دا چیری دل دا الله نام چې به هر واری کړو الله په دې دواړو باندې ویل دی دن نشي علیه مول باب په دې باندې پولو تا بارډر تورلا نشي تاسو لته دې یری بارډر نشي نږدې شو او څه جوړ ته موشته او کله چې دن نشي تاسو هو دې پولو تا یقینا تاسو بشي غالب و ایرادا مکڑی نا بلکو تو بڑا شو ایرادا دینا دا پورا شو دا ایرادا سنگا بری من دا تبلیو بارا مگر سکو آدی کنا اگر ایرادا دیتو چو بار کیو دو دری کش بیستر دیو پوگا نیم دا ایرادا ندا اگر آنگا بسی دی دمونگا ویو چی دا گسی تسکورا بیلچه دی پوگا نیم خینو دا ایرادا ایرادا دینا دا شو ایرادا ندا من طول مکتیو دا شیخ وارو کنا ایرادا مدا دا فالله دی زانوس پاره والاللہ انو فالله بانی زانوس پاره کچریه تاسی مومنان یقین مومی خوزا ارس چرال دوروس دیاد دوران کی نتلی اوما ارزا بانو سابق سیب سندہ زمان ولنے ملخاتو شو پاگلار بانی ملگی دور اتلو اوڈیت کله شپه مو سره ډیر غلا ډیر عزت زموږ دغه شی وکړي ما ته مرګرو کې څه کولې چې دلته سړې ماندارن دته شي دې شي ما نه بوزې ځان سره زموږ شریه د ګران کار دی نورو ځاځون راځي درس درس د موبایل نه او بیا به سر لتا نه خلاو دا مالي کله وای چې موږ له ډوډۍ په کار زمونږ وسلو زمن ځان سره بوت وسره چې چل تر ډز یو شو دې نسکور بوت او چلې وای یله کې سچې په هغه وسه ویمړی نو ویمړی نه ځم ما ته لګیدلې نو دا ځم ما ته لګیدلې یسو یې لګیدلې سپینې دې تر دې نو پرې ده هرګه وینا د پورې شته دا څنګه ډز دې چې لګیدلې نه نه وای ته په دې چې لګیدلې دا غر نه دې وړم ما ته دې هرګه زو تاسو ته مونږ یو کار نو یو سردا او تام د کار نو باسي په خپل باندې مطلب دویل اے موسیٰ علیہ السلام یقیناً مونږ جیو رسو نه تاکید پیر کلمات دو گوری ای چری ندن نکی گودی پلوتان چریم ترسو چدائی پدی دیکی ناس فذهب نلارشت او رفستا فقاتلا نجنگو کئی من بایو دلتا ناسم تکستا بدواگانی دسا مانا یو مانا کئی مفسرین مرجو حکم خیر احتوال دادیم نی مانا دا لارشت او مشر رورستان اوی دا غیطلات کول اوی سن اطلاق کول خدا مانا مرجو مشرور بیم پیغمبر دیتون پیغمبر اختار تاسو بچی منمبری نمانگ سلو وجنی دوی مبانا لاشت و عربستان سمانا اللہ استا خبر منی استا انداد کئی نت نمری آمانگوالی جکم نی سٹکوری کئی بیده یو لتی سر سوک سر نمسا ہوئی سالا برامل خیلی کروتی اللہ حدیث کرا دی صحابہ وی من باغا نوائیو دا اللہ پیغمبرا لکا سنگ چو مرگرو دا موسیٰ ویلیو تلاش نمان بزو پروالی دے کنا دے لوی مقام دا صحابہ لوی مقام صحابہ فل منس کی کسر آگلی دی امام ابو حنیفہ وی روڑا و بلو ندی بس رور دا رو سر سراجیو دا نوسیو دا کڑوسیو دا ورارکو کسکا د ټول صحابه سره مینا وزره کې د چا سره کمی زیاتې ساتل نه او په ټول نه نو ویل هر وزمان یقینا زچیم نه مې اختیار من واغدار مگر د خپل ځان او درون یلا بیتونه وړي په منځ من کې په منځ قوم فاسقین سستانو کی سستو کی فاسقین سست یا فاسقین خپل ما ته اون کی د لوز مخکې چې موږ نارانی ته موږ بوته دا چې موږ شه در تراله نو یا خپل معنا باندې والے نافرمانو وینا تلل چې صورت د نافرمانی ده انکار نو ځکه بیا به ورته کافر ویل او سستی تاسو الله انداز کې موږ ولې خراب نویل ایر وزما سما اختیار نو نشته دا ولی وی بیکار مرگره دا بدی کمزور کی غلط کارونه بکی بدنام بری نویل اللہ یقینا دغز بکام محربتون بندشوی دا پدیبان سلویخ کالا سلویخ کالا احرام توب کرو دا واپس بکین نوې د کشي بغرزي سلويش کړه پات دوی مسلمان ته ځالي مې نذیر او مثال یتیرونا فی الارض هران دوی په دنیا کې نمبر هم جن کېږي په کوم نا فرمانان اوس وای پینځم سستی مکوا گینی مڑ بشین سنگا چه حابل دفاع نوکڑی نولاد دزان نیلاز راف کرو اولو لپدی بانی خبر ددو زامنو دا آدم بالحق دپار دا سرگند اولو دا حق کلا قربا دز دې کړه دیو الله دربار ته قربانن قرباني یو معنا دیما چې کله دیو وکړو خیرات نو قبول کړئ شو د یو تندرې دوانو نو قبول نه کړئ شو د بل نام نو ویل دیبل قابل ویل لکه بوارخین دیګل خابقا وایذم بتام نو ویلا یقینن قبل الله دای ونه ویلا چې ما وای دین زما د الله ته بچر دي زه وتا من کوم گزار دفاع ور لکه حدیث کیون دا شرازی او فقها لکی دفاع فرض یو سره تا باندې گزار کی او ته یې شیر دین زه به الله حمد نو وای دا شی به خوندا کمړې کو نو الله ویني به هم بیکار شي مانا چې تا باندې سوک گزار کې نو ته به هم مضبوط گزارو چې دا ستا بدلو دې ځای کې یو واقع ذکر کړی ده چې دا حابیل خور خیسته نه وه د قابل خور څه وه خیسته وه او هغه شریعت کې دا وه چې بدل بدل جوڑا چیو دانا اپلا جوڑا ادری پرمانس کے بنی کا او خارجی دے پہ خوشحالا نو دپلار توی چی دار مالا پا خلا رکھ را خلا خلا ناغلے اور کرا ندر ایسا بے وجنا دا اسرائیلیات تی او دا سر نصابیت ندی بس اصل کی دا قرآن چیسے ظاہر ذکر کئی صدقہ چیسو منیب و مخلص ان اللہ بدا صدقہ دو وقت کی دینوں کی دا صدقی دا طریقہ وان چی شے بے راوڑو یو زیکی بے کیت و دو انتخاب بے کڑو لکم گوی چی جماعت دا راوڑو لخڑا بدا اسمان نرال او بیشتی لو ختم بش لخڑا بش دا دا قبل دو علام نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دی اومد خصوصیت داری چی اللہ دا شیری دا پارا خوراک جائز بس نوویل حابیل کچری اگدیت اگد دکھرو ما تلاس پل دیر پارا چووجنیما نو نیمزو دون کے لاس پل لرتا تا چی مڑکم تا یقین انزو یریگم دلانا چی رب دا بخلوقات دین رب العالمین دین دیر لوی بزرگ ندی وہ دفاع نکی اصل کې د خیال وکړې دا بزرګي بزرګي شي چې دا دفاع نه کوي کوي دې زمانه کې کوي نه کوي دا زړه طریقه او د بزرګ او د عالم دښمنی وي مثال معلوم دی آدم علی السلام عالم او نوځوان شیطان زور سره نو عبادت گزارو نو دا شیطان چې صاحب وي اوس په تسکیه کوي ان نیز چیم غریدو قوارم ارادہ لرم انتہو آن چوب گرزی تو بیس بی پسبب دا قتل زبا یعنی پسبب دا گلا دا قتل زبا تبو آنو تب وافسی اللہ تا پسبب دا قتل زبا و اسمی کو پسبب دا خپل عمل مانا بیسنگو لکھے تبو وافس بشی اللہ تا پسبب اس بھی پسبب دا قتل زمان پسبب دا گناہ دا قتل زمان خیب آلک کے او پسبب دا خپل عملی نی گناہ خپلی دو شیبتو دا دو زخیانونا داولی نکتوئی لیس للانسان الا ما سعى فلا خدای بربادو نو زکلا او دا سزا در ظالمانو دغه سزا ده نو خسته کری قابل تا لهو دی قابل تا نفز در وجل ضرور خپل نو مړی کو شو دې د تا وریانو نن اوس الله دا طریقه خي نور اولی ګللا قرابن دا جنس دی او کارغه کې دا صفت دی ذکر د کارغه لیکي چې چا په ان بسرې باندې نه دی لیدل دي دلې نشته تاسو نور مرغۍ لیکي او په دې کې د مهذب خلکو باندې چې ګوري کنه مرغۍ چرچړ نه دی نه دا دې مهذب خلکو د جنس نه دا دغه چې ورته ماډرن دا مړ او کارګر دا زړو مشران په بوډا تو کې نو پرتون ورلې نه کوټي کې نن نشه په پټي یا ساده د ځان نه نو قران هم ددا شي مارګ تذکرہ کوي نو راولې ګللا قرابن دو کارغان نو جنگ جوړ نو یو په کراو پرځو یا دیو لپاره بوت نه دغه شو اتفاقیات یا واسو چې پنځه وهلې فل ارض پزمک کی لا عاقبت لپاره انجام یې شو یوري او جوخی دتان چې سرنګې یواری پټای بده سو اتا کی اورد خلور سو ابدن جوشی تم یاورد خلور نوویل یا ویلتا هاي افسوس دی عاجز تو شمز ناتوان کمزوری شمز عاجز ناتوان ان اکونا مثل هذا الغراب چی شمز پشان ددی کارد نپٹ اکرا نپٹ اکرو عورت درو پل نشو دے منت نادیوین دا پیخمانا کی دنکونا پیخمانا سا مطلب چی پیخمانا شو بیاسنے گناہ بیاسنگا لکھلی کی اتھائی گو من الزم بکم اللہ مطلب اداری د پیغمبر جو چې حرامي توپ کې او چل لن د دې اور کو چل یاد وکنه بیا کو حرامي ته په دې پیغمبر نو د دې قانون د وجینا مقرر کړي له مونږه د دې قانون د وجینا چې چا بنیاد کې خود د ګنا مقرر کړی دی مونږ په بنی اسرائیل باندې دا هغه څوک چې مړ کی او تن بی جرم یو نفس بی جرم او فساد خلاف یا فساد کی او بلکین نو گویا کې د مړ کړه وون خلق وون گویا کې خپل معنا مونږ تب وی چې د ټول خلک ورکو هغه چا چې ژوندې پرې خوړو دي نه فسلره نو گویا کې د ژوندې پرې خوړل جریان ټول خلک ژوندې پرې یا لسمانه عقیده یې ولرټ کړه نو دا شیدل کټول خلک یو شړی لیا عقیده دا کړه جوړه وې دوه نه دل کټول خلک چې ورکی یقیناً راغلی دی تاسو دای زمون سرګند لایلو بیا وګورئ یقیناً ډیر د دنیا پس ردی دلایل نه پزمک کی خاوا خادی د حد نوتن کی مصرفین د حد نوتلیو ډیر زیاتی کون کی اسراف د حد نوتل یرا مناسبت تیسری مخی سر فساد ذکر کئی نقصان ذکر کئی سو جا دایات مناسبت معنی ایدارا یاو جی غلا کئی فپٹا رانی نظر تناز دے خطا و طریق دے دیم قسم دے محارب قید آقی دے نوز وی مخ کے مسئلہ دا حلو دا حرمت ذکر شوا چھ منجور بدی وجنی رب دایات مخ کے سردہ دے مسئلہ دا حلو دا حرمت ذکر شوا نو منجور بدی وجنی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا خفكي اور باندې من جوړ دی وای نه خفکی نه مشي او دفاع وکي یقینا سزا دا کسانو چې جنگ کوي د الله د پیغمبر سره اعلان یې جن لکه حدیث کې راځي حدیث فسر القران د الله دوستانو سره جنگ کوي مؤمنان سره جنگ کوي لکه یو خادرون الله کې ویلو حدیث کرا دی من عادا لی ولیا فاذنت له بالحرب چاچی زبا دوسر اللہ وی دشمنی شورو کرن زور تیلان دا جنگ کوم اوز بزر سر جنگ کوم غم مکر ویسعونا کوشش کئی فلار دی پدوریا کی فساد اند فساد پرولو فساد کی سزای دادا او دی وجلشین زوڑن دیکھریشی اقسام دمرخی بدل بدل سنگ سزا چو طور کی یادا دیوئی اسلامی سزا گانی وحشان دی نو تو تا تا در کوم سزا محذبانا زوڑن دون دی چی در کنام نپاکی گی در پیشو ہون دکی سا دیو نسی اگر بانا پوچھ پتورا چی سٹ ہوئے اکو انسان تا تکریف نشو کن سا بے ضرور پیجی او چی در پیشو سیایی تا زوڑن کری ہو دی خطا ملبام گرزے ہو نچگا والی شیو نسا خالوستی شرا شد نزک ایدا ذکر کری او تو خطا ایدیهم یا غسکریشی لحسونه دا دوی کم سزا چی یعنی کم جرم چی لکم درجی یا غسی سزا و رو تا خویی که با دفات ذکر کئی دا یو دا پارا نا دفات ذکر کئی و ارجو لهم اخپی دا دوی بین خلاف عدل بدل خیلاز گس اخفا گس لاز خیفا چی نکی راستیشی ون اللہ سا جولیشی بالغ تیڑڑا والی یا او شرلشی دزم کرم دا دیگو پارا شرویدل نیپدو یا کیوی بدیو لے پاخرت کی عذاب لوئی قطر اکڑے مڑی کا ورن تازیر دے زیادے جنہ میں ڈیر کڑے زوڑنی کا تازیر دے لاس د چانه پریکړی لاس کړي غل نه یو لاس ته خدا د ایمان غل دی نو ډول سزا ورکړي مطلب یې دا دی لیکن هغه کسان چې راو ګرځېد د قران په خوا د لاس پر کېدل استاسي په دی باندې د نیو نه مخکې مخکې توبه یې وسله اتائیو من ازم بکم اللہ نکواش یقیناً اللہ بخون کے مہربان لیں توبہ دیو اسطلاح مسکر اغلا ڈاکی کے اور انوست ہوئی تاکہ امون زنہ دے کر اخدر اسبار نے کہا کہ اس موجود کا چھے اللہ تنیز دے شکا سر دین کار بوکا کہا مدہ آیات تشرہ یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان ولو او یرے گئیر اللہ نا اول اٹھوئی دی اللہ تا الوسیلت نزدیکت وجاہدو فی سبیل اللہ فی سبیل او جہادو کئی وارٹ کولو کئی فی سبیل پدند اللہ کی نخام خواب شیطا سی کامیاب بلا کامیابی جنا خست و رب بالکام سوئی اس کو رب بالکعبہ اس کا میں سورۃ البنی اسرائیل وہ پنجوسم نمبر ہے اولائک الذین دار کسان یدعونا بلیدیو یدعونا یبتغونا لٹینی دا نیکان بندیان حغدی چرا بلیدیو دیو لرا مشرکان دا نیکان اغنی یدو چرابلی دیو لرا مشرکان صد پارا یبتغونا لٹی دا نیکان بندیان اللہ تنیز دیکھتو چاته الى ربكم الله تعالى ذکرت ليقربونا الى الله ذلفا اياتنا مخکی من ذکر کړو نن يونس 18 سورۃ اليونس سورۃ المائده 35 دار لزور دریم نمبر آیات نور آیاتونه دي شفاعت وکي زمون ايوه اقرب نور ایمانی دی البدل تکو انشاءاللہ چی کم یود دینا نزدی دی اللہ تام عابدو که بابدو پیرو که مورید ویرجون رحمته واقید ساتی دی بحرباری دی اللہ او یریگی دا عذابنا دا عبادت اغدری کیفیت تجدی کر او میر یرا محبت یدون محبت مصر عزیز وسیلہ دا قوزن دا فائلتن وسیلتن فائلتن فماند ما یتوصل بهی و یتقرب بهی الاللہ او دا استعار دا دیوی اللہ تا من فعل الطاعات و ترک المعاصی نیک عمل کول گناہ تا مجھول روح الباری وی دا استیوالی کی بیا شران فعل الطاعات و ترک السیئات قرطبی بادا کئی وسیلہ صدا القربہ نزدیکت اللہ تا مدارک معنی کئی فعل الطاعات و ترک المنکرات لنڈا دادا دولسم صدی پوری چرتا ہم یو مسلمان دا معنی دا وسیلی ندا کنی چی دادا چا ازاد تی خلاصی سر اوتنا دولسم صدی پوری چرتم یو محقق صحیح مسلمان مفسر عالم دا مانا چرتم ندکڑی چه وسیلہ ذات دچا پیشکول کتشا وخا بلی نو وخا وسانڈا کم دبائی که در بیادو لینا پیشکی اللہ داڑی را وخا در پیشکول نما خبرو کی نو که وخی لر اعتبار نشتا دن بیاد وسیع عملی گنا ذات کلان دمان نو عمل شو دا عمل وسیله کوم نوم وایو خو شرط دا دی ژوندې دغه په اختیار کې کولې شي حاضری کدا نه مخلص رحمت کې شرط ذکر دي ژوندې حاضری اختیار کې خو چې مړی نشته غایب اختیار کې نشته نشته دیا دا پور عبدالحی لوی علی مرحب اللہ رزینی دخلان چیز شیخ الاسلام لوی دشمن اغدر دا غلطی شوی دا او اقا زوات الفازلہ دا و فازلہ دا و راجی دلیل کے پیشکی سو حدیث اللہ تا تا مو پیغمبر پیشکو ذات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تارو باران تو وہ ساغا نیشتا دی صحابہ سوئی دعوت را دا تا پیشکو آردواز وہی گورا وسیلہ دکواتی حضرت ثابت نشو نمو بیسا گا ثابت شو تا چی گوئی چی بہتر ذات دا پیشکے گا نو ذات دا پیغمبر بہتر ہو کد آباس پیغمبر اچھت دے گا نو تمام اپنی نو صحابہ داولی ندی گئی تکار دی چون دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پیشکولے یو بل حدیث دری وضاحت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلے چوور رضی اللہ تعالیٰ نمتلو حج لن دو اے رور از ماہیر نکی بخبل دعا کی شاید ستو روایت ناو قدی بھی انتہا خوشحال ہو دعا دا کرن ثابت شي د بل نه دعا سره دعا ده صحیح شو بل دا حدیث دا احاد ندی او بل تر تنصوص قطعیه وارد دی چه دا اللہ نے علاوہ نور مخلوق پلاش کی سمجھتا او وسیلہ مشرکین و پیشکول دا داغی سرسر تشنبو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تشبون منع کرده ده من تشبه بی قومین فرو امین هم بل کفار سر تشبو لباس کی عرض کی منع کلچ سترک دی نوی نیغ با مخیطنک دی زکا مشرکین سر مشابعات را دی منع صحابو اغزئینا اور اذکرو بیت الرضوان کے اونے ختم کا کہ تشبور آنش سپوگمائی چوکی دی نو دعا کے اور تنوی سپوگمائی نو نیک بورت حدیث کرا دی نو درے گی یا نبا کینی سیٹ تبکی کہ تشبو مشرکینو سرانش نو کم وسیلے چی مشرکینو کولناریم دکا نیتو چدا خخل دی او اس چی کم وسیلے کنی دی کم سا مطلب دی چې د دې وسیله سره خبره قبلي یې موږ نږدې کیږو ټیک دغه څنګه نظر منا مطلب د دې دارې چې دا دعا ده او نور حدیثونه یې تایید موشي نو عمر رضی الله عنه او دعا د ژوندې د ژوندې نه حاضر نه دا جایز ده پرې کې شک نشته ان شاء الله درستی به وضاحت کو او بیا د اعتبار د وژن سره غټ عالمو نورستو غلطیانی اوشوی او دی حدا پوری یو پا برکت دفلانی نو داقو صراحتن ناروانا تبارک اللذی نظر القرطان وغیرہ برکت صفت خاصه دی اللہ پوری کلمه دا تعظیم دا صفت خاصه دا مانا کلمه دا تعظیم دا خاص دا اللہ پوری مدارکم داری کی تبارک اللذی لاندی بل چاہتنش استعمال ہو برکت اچون کې فرشي کې ده الله او مخلوق سری مبارک دی برکت اچول شي بند لاس کې د اختیار نشته پاتې شو به حق افلان به حرمت افلان به جای افلان به توفیر افلان دال خاص معنا صحیح لري او غلطه دا ممنوع دی په قاعده د ولا تقول راینا موای مستوی کری بات صحیح معنا لري غلطه هم لري او ګورئ شفاعت په دوه قسمه ده یو شرعي یو غیر شرعي زیارت د قبر په دوه قسمه ده شرعي او غیر شرعي فدیه وګورم په دوه قسمه ده شرعي او غیر شرعي وګورئ چې زفه شنو په دوه قسمه ده شرعي او غیر شرعی حلال او مردارا تقریبا چی سون گوری پا دو قسم تفسیری انسان هم پا دو قسم او گورا کافر و مسلمان منافق اگر پا کفر صد کن فریقان تخت سیمون زکا قرآن وی دارن لا دین او کفر دو قسم نو وسیلہ اون په دوه قسمه ده یو شرعي بل غیر شرعي رفاعي کتاب لیکلې التوسل صاد سره دا غیر مخ کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتاب لیکلې ده کتاب الوسیلہ خو کتاب نور علماء لیکل کړي دي په دې باندې زبق مرگری شیر بابت مولی شیر یو شیر احمد دے دورده کو مولی شیر اغم مولی یو شیر بابت دے پنجاب اغلی کلی دی خکی تاب دے این تسکین السدون او پاگی کی نوسیلی تقسیب کرده دے وچی سون چا کرده دے دو خط حقیق کرده ده سیانت الانسان والا محمد بشیر رحمه الله ده هندوستان عالم ده او رست علماء چې بیا اخذ کړي نه واخذ ژوند شي د انسان نه بودونه خبره ده تفسیر معنی بودونه خبره ده تاسو ویلي چې یاره د کتاب په خاطر قران په خاطر دا خدای الله صفات دي الله صفات پیش کول شي الله صفات ته تفسیر کول مسي دا تفسیر واجدی زمون دا کابرین هند دا مولا اشرف علی رحم الله شاگرد مورد دی وسیلہ یو دے ذکر کئی دو سوا یو پندو سمت نرام دو سوا یو پندو سمت کدا اول دلتا دویم بن اسرائیل آیات پائن سو یو کم نبی زان سر سخی اولی کئی لکه دې ډېر اهمیت دی دا سره د مشرانو نن زموږ په لري خبره کويږي کويږي هم ډېر څه دیوی صفه 500 یوکم نوی تفسیر ماجدی مولانا عبدالماجد دریابادی رحمه الله الوسیلہ وسیلہ کا معنی قرب کہیں نزدیوالی اوز دا مجمل لے نزدیوالی سرے مجمل تفسیر سکی مفسرین عبادت اللہ جب سر آجی کی گئی عبادت مناہی و نظام ساتل اور یہاں بھی صحابہ تابعین و اکابرین اکابر مفسرین سے مروی ہیں الوسيلة القرب نزدیوالی ابن جریر عن ابن عباس القرب والزلفا ابن جریر عن قتادة القرب والزلفا دلت اختصار کرنے لیکن دا آیات چلے پریبانی خط تفصیل کرنے دو سو ایو پندو سم صفا دو سوا یو پندو سم صفا تفسیر اکرده پده من دالک توجو سروا وسیلہ کے معنی قرب کے ہیں اہل لغت اور تابعین سب سے یہی معنی مروی ہے ٹھیک شو لغت والا و تمام تابعین انہوں نے کم معنی قرب نزدے والے بابا مابا نشتے دوات الفاضلہ پکی نشتا دا الفاظ غیر منقول غیر شرعی دی خلاص خبر وصول ہو رہی دا غا زمان دیوبند کابرین دی محققین دی یعنی الوسیلت القرب ابن جریر توسلت الی اخلان بیک اللہ بمانا تقربت الیہی الوسیلت القرب قرطبیم دا مانے کی الوسيله هي القرب عن ابي وائل والحسن ومجاهد وقتاده وعطاء والسدي وابن زيد وعبد الله بن كثير امام قرطبي ذکر کوي دا ټول انداز باندې الوسيله القرب ابن قتيبه دینوري خراساني انداز باندې کوي اور قرب کا بهترین ذریعہ احکام الہی کی تعلیم ہے دلیل بیا وایي اطلبوا الیه القرب فی الدرجات بالاعمال الصالحه بالاعمال الصالحه ابن عباس مان کی سوابی کوئی کی کنا بچا باندی چی توسل کئی کنا دانیز ویسو ترجمان القرآن حبر الامت اگر دا مانا کیو گوری بیا دا ہر نیکی و گناہ پر خودلو کی استوالی گی اس کو غیرت دمائیت اس موصل بھیر اللہ تعالی فل مراد مدارک مانا کی نیکی کول گناہون پر خودل فل مراد طلب الوسیلت الیہی فی تحصیل مرداتی و ذالک بالعبادتی بالعبادات و الطاعات امام راضی داوی وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وذلذو او خیال ساتل دا بهترین اخلاق وحیه کل قربه امام راغب اصفهانی داوی اوس دې تفصیل کې خپل جن لوگوں نے وسیلہ کے تحت می بزرگان دین کی استعانت اور انبیاء اولیاء سے استغاثہ جائز رکھا ہے انہوں نے عربی کے وسیلہ بمعنی قرب کو اردو کی وسیلہ بمعنی ذریعہ اور باندې پوښتنه دا غلطیانه دي په استعمال نسو سنجبي ذریعہ کا مراد سمجھ لیا ہے اور ایسی شدید و فاحش غلطیاں نادر نہیں کثیر الوقوع ہیں دا ډیر دي وي چې واځي دا خبر نور خلک دي سوې ده دا چې لوات الفاضل دا غلطی ده بیا وي علامہ علوسی نے بڑی بسط اور تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی ہے رحمانی در تخت کلام کرے حقیقت ہمنا رہے رحمانی در عبارت حاصل دارے کام دچان طلب کے مڑی و غائبی پدے کے شک نشتدری و عالمی انہو غیر جائز عوضہ بیدات کے یو تنم بسلط انہوں نے دیکھے میت یا غائب سے شخص سے دعا کرنے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو بھی شک نہیں اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا ارتکاب سلف میں کسی نے بھی نہیں کیا اور لکھا ہے اللہ ولم یروا عن احد من الصحابة رضی اللہ تعالی عنہم وهم احرص الخلق على كل خیر ناوی دلی طلب د میت نه چرتم نه کړ صحابه سے بڑھ کر نیکی اور ثواب کا حریص اور کون ہوا ہے لیکن کسی ایک صحابی سے بھی منقول نہیں کہ انہوں نے صاحب قبر سے کچھ طلب کیا صحابیوں میں حضرت ابن عمر کا اتباع سنت ضرب المثل کی حد تک شہرت رکھتا ہے ان کے حالات میں تھی قصحان ابن عمران وکان یقول اذا دخل الحجرة النبویت زائر السلام علیکی یا رسول اللہ علیکی یا ابا بکر اسلام علیکی بیا رسو دا سلام سدے و مڑو بانی دا سلام دا دعا دے شاہ سے ہوئی کرن سلام موتا بمانا دعا اس تشددین علاوہ بلسین دوی جیتا وسیل کو دا پاتشو جی بیا کم تقسیم کرے دی نو دا سیانت الانسان دی دو سوا ماخذ ادا دی سونا چی بیانے و ذکر کی نو دا کئی ماخذ دی دو سوا درے مصفہ دے وی دا وسیلے ٹول دول سرسان جوڑی گی شپک جائز اور شپک ناجائز شپک صحیح شپک شرکی یو خدا بل دا وسیلی چی کم شرعی بانه دا امام ابن کثیر رحم اللہ جی کرکی چی دا جنت کی و مرتبه دا نبی علیہ السلام وی اللہ یو بندل مقرر کری دا اوزو امید کم چی غزیم یا اذان کی جوی ما دا پار دعا دا وسیلی کوئی کوشی با خبر مانی ابن کثیر تمام مفسرینو ذکر کړی دی اوس دی وی دا وسو اقسام دیو توسل د الله په نومونو او د الله په صفاتو سره دا ثابت دی په قران او سنت یو کې څنګه دلیل ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها یو حدیث د بوریدہ رضی الله تعالی عنہ روایت نبی علیہ السلام واورد دی وسری چې هغه اللهم انی اسلک بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نو ویلا نبی علیہ السلام دد الله په لوی نوم سوال کو هغه باندې الله ورته دعا قبلې ترمذی ابو داود وغیرہ مشکات کې مشته یا دا انس بن مالک روایت اللهم انی اسلک بی ان لک الحمد لا الہ الا انتا یا حنان یا منان وی پری کس برعظم دی یاد اوم الومنین روایت اللهم انی اسلک بی اسمک الطاہر الطیب المبارک اسما دی کن دا احادیث شو دا وسیله په اتفاق سره جایز ده الله په اسماء او په یا الله استعذات خپل ذات په خاطر خپل صفات په خاطر خپل نمونه په خاطر قران د الله صفات ته الله دړي زماسوار نو دا جواز جایز ده دویم وسیله قسم دی دویم توسل بالاعمال الصالحه نیک عمل الله ته پیش کړي دام قرآن و سنت مثابت تھی اور کم دو آیاتوں نے جو ذکر دی دام دلیل ذکر پر اجماع دا مفسرین اگئی معنی کہ القربا ایاک نعبد و ایاک نستعین وستعینوا بالصبر والصلاة یا ایها الذین آمنوا استعینوا او حدیث کی راجی کله بچ تکلیف راغی نبی علیہ السلام با مست متوجہ شو یو بلغه مشهور حدیث د بخاری او د مسلم وغیرہ غار والا درې کسان لاړه د غار خوله په بند نشو هغه دعا وکړه اے الله کما سه عمل کړی ستاره زاره پاره نو هغه بل مور خدمت یو یاد بل دا مزدور پیسې دا کړې بل دا زنانه چې خسته و اما ته پیسې ورکړي دثر لور مې و بدکارې د فارانو وی جوړې لري ګر الله یو بل روایت کرا دي چې ورته ویل شو ما خو زیاتې نه ده کړې تاسو نه ودا دي دې شیټ دې دې ګناه ته مجبور قال الفقر ان يكون كفرا ان ناوی چې خپل اعمال پیش کړه کانه لری شو دروازه کولاو شو ما مختصر ویلی خلاصه ویلی دریم قسم توسل په نبی رسول باندې سو د پیغمبر تصدیق او په پیغمبر ایمان داغه خبره منل هغه چې منل کړي داغه نه ځان ساتل داغه امداد کول په حالات د ژوند کې ورسره داغه د سنت داغه د دشمن سره خلاف کول داغه سره چې څوک بیره کوي داغه سره بیره داغه د حق ادب او عزت کول داغه د سنت ژوندۍ کول دعوت عام کول دا توسل عین دین اسلام دی تام جایز درې قسم لاره سلورم توسل په دعا د نبی اسلام په ژوند کې دارن له دعا د نیکان لکه څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسلی دا به موږ باندې باران کړو او ستاسو د پیغمبر تر مون پیش کو یعنی دا هغه دعا پیش کو دا نه خبر باندې پوه شو کنه دام جایز ده چې بل یو کس وی ته ما ته دعا وکړه چې ته دې عبادت لاله حج لاله لکه جمعه ته دې ما ته دعا وکړه بس ټیک پینزم او وسیلہ اللہ رابلی غواڑی دا اللہ نا خدا اللہ لفظ اضافت کے لکسنگ اللہم رب جبریل و میکائیل ترب دا جبریل یو تو پہ اضافت سران دا میکائیل ترد ابراهیم او د موسی او د عیسی او د داوود او د محمد د ابوبکر او عثمان او د صحابه یې نه کانو اقرب الله تعالی ان دا او چې مخکې دا وی کړه اوس یې نه وای ترد امام ابو حنیفه ترد د بلانی ته شیخ عبد القادر جیلانی ربی د تمام بزرگان زکریا علی السلام ربی اغل دی بشیر کړه الله تعالی ربی تعالی ور دا توسلم جایز شپغم قسم د جایز توسل نه درود پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے وے لکه حدیث کې راځي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وی رچا چې ضرورت بنده ته یا الله ته یعنی الله ته ضرورت یا یو تن بنده ته نو داس یو کې خو داس دره کاته مونږ یو کې بیا دې په الله حمدونه وی درود دی په پیغمبر او بیا دې دا دعا وی لا اله الا الله الحلیم الکریم نور روایتونه زده تایید کې قابل استدلال دا جایز اوس شپږ قسمه ده ناجایزه وم قسم چتوه اللهم اسلک بحق فلان وبجاه فلان وبحرمت فلان وغيرها نو دا مکروه تحریمی ناروا ناروا دي دا ناروا امام یوسف هغه وی چې امام ابو حنیفه ویلی لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به بس الله بنمه او چې سو کوئی په حق د انبیاء او د اولیاء او په حق د بیت الله وغیرہ دا مکروه دي قراتن تحریم مکروه دي نو دا من دي مخکې مونږ ویل اتم قسم یعنی دویم قسم د ناجایز وسیلی او د ټول انتصابین اتم قبرونو فاته لاړ شي په دې عقیده چې د دې قبر فاته کاکا سیب لازم پیر بابا بل دیتا ال دعا سره قبلی کی خبر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله ذکر کوي د دا عقیده چې قبر فاته زما دعا سره قبلی کی ته دې کافر دې په اتفاق د تمام مسلمانانو دا وسیله منه نه هم د دین دریما او د هغه سره چې کینو نه هم یو قبر خواته وې د نبی قبرې د نیکی اے زما مشرا ته الله د لپاره دعا ته زما د لپاره الله ته دعا وکړه نو دام ناروا ناجای دي چرته هم سلف نه دا ثابت نه لسم قسم د وسیلې چې وای خواته د قبر د نبی او د صالح یا د نیک بنده یہ زما مشرف لانیا زما بیماری جوړه کمنه تکلیف لري کا دا شرک جلی دی کار شرک دی دام ناروانه یو لسم قسم د وسیری را بلی غائب یا مړ اند غیر القبور قبر نه علاوه عام حالات کی نو داسری ال بغیر صفات خاص د الله دی دام ناروانه دولسم بلی غائب یا مر قبر نه علاوه بل ځای کې زما ایف لانی زما بیماری کې خبر یو کنیا سی ورته دغه شی وای ما نه قرض لري کې بچی را کې رزق دا شرک دی او ناروا دا دولس اقسام ذکر کړي او د پرستو چې څونه راغلي دا وای ماخذ هم دغه دی الله کتاب متقدمین علماء له اختلاف وو چې آیا کلام ولیکن اتفاق بری باندې چې قران د الله کلام دی الله صفت دی نو کدا پیش کړي بل بل تر وسیله سره سړي کړي وجاهد فی سبیلی معامل لیکن خبر باندې پوښتنه کامل نوې ذات له نبی ویدل تاسو تذکرہ د ذاتم کړی وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون یقینا هغه کسان چې کفر وکړو کشی لو کشی دیو د فارانه چې پزبکه کې دی ټول او پشان د دی ومثله او پشان د دی ماهو سرد دین نور ليفتدوا به چوار کلیشی بیهی پدی سران من عذاب یوم القیامة دس ازاد قیامتنا نو قبول بن کلیشی منهم ددوینا دول مدری قبول تیارنشی بیا مانا چی فیدیا ورکی دا مجرم پدی مال سران دا ازاد رضی دا قیامتنا نو قبول بن کلیشی منهم ددینا کفر مسئلہ دا شرک ذکر ورد من اصول کې ویلو کله کفر هم یو شرک دی خیال لیکل دی نو دلته کفر هم دی یو شرک دی دا منه څو د نظرانو د غیر الله خبره دی وی ما خلاصې موږ ځان نشي خلاصول تا وس خلاصې قران دا وی وی وی ولرا ځاتناک واړی ودیو چې اوزی مین النار د دوزخ نه اور دوزخ نه او نبئی دی وطن کی دا دی اورنا بین حاد دی اورنا دیو لربوی عذاب ہمیشہ ہمیشہ کیلے بڑی او سا مسئلہ مخ کے ذکر کرن درنا و رضی ڈاکو دے درگاہ کے ناز دے شکوار دے خلقوں نے شکرانا لی دے سواد پر لازم پیوئی ولړې ته مې پتا لاس وان چې برکت شي دا غټ رجل دی لاس وخت نه کټه چې بیا چې دا بر پاسې دی نه شي لاس په نوې نو سوې کمالې دن پټ کو مخ کې د ایمان غلو نو دا وسه ځای ذکر دا نو اوس د مال غل درته خې مناسبت دی وسارکو غل سڑے و سارے غتوگ لاغر اخذم دا قرآن در چه خشتہ کتاب بھی گو رہے گا تا سورت نور لگ روڑ ہوئے الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد انگورا دلتا زانیه ای مخی کرده ناکار خزام او ناکار سڑه اوٹا کوئی دیو لرام دلتا زانیه ای مخی کرده گورا او بیا وی قید کن ناظیم غٹ رنگتو بیرگن او قید شیطان ضعیف وی اگه بخوره منه ولی دشمن دیدن دشمن تدبیره چیم ضعیفی او دادی دوست دیگن تدبیره دیو خطرناک دی او بوری دلت ایزانیه مخی کرده او دلت ایساریخ مخی کرده نکته ایسده از اغدا زنا چی کیگی نو دا خزینه کیگی خزا چی بربنده بار توزی نو اشنائی و سر جوڑی گی خلق چیو گوری خوز ای سنگا دا موخی سنگ سر بی سنگا نو بیا پس تلالا نو نیسی گا نو یا دا مانا چه خزر ڈاگی تا نراوزی او خان دینا رچا دا پلار طاقت دی چورتا ہو گوری زان شرمی بیزا تکی دا خدا شدی لکر گتر تا جسڑی ہو دانگی پس پی نو بیا مانگی بدنامی دکر و چه خزر روانه ای پلار بانی دا یو پورا فن دی و پورا علم هم دی بوری قرآن خیلی دا پلار روانه ای که زان پتن که بدادا شیو کیجی سڑی اقوات را شنو دا شدیکا بلی تور کی یا خوری تو جوز خامو برسی دلیو پس چل برکی یا لاس لش رنگ برکی بنگڑے اٹھانگی تور بانی پوی یا پیل اللہ تور کی ٹھک ٹھک بوازو شی ٹکو ٹکو ٹکو ٹکو اللہ اکبر دا سی نورم دیر خواس لری نو گناہ چی کیگی اصب کی دا سرادہ دا طرف نرہ چی دے نرہو جی دا سو شرارت نکی دا ایچا تا خرد نشتا او غلا کی خزا یریگی اوس کو خزا سڑی پٹے ہو قرآن کو عام خبر ذکر کی کلیہ در آدھا کل کل ایک بازی نم خزم ناسی کنا اوزان لما در آدھا شب قدر طرف تیو خورلن آوا او تاریخ کی تیو خورلن ام تیو شوی او قابل کی رشتدار و جیدار تا پارا رو ری والا مند راگا جامعی واچھو لی دا سنو دا گٹی غصوب نو گا دا مور تیویلا او پلار تا چرور بی نئی گٹ لیا گم بس پارام کینا دا دشمنان بانی ادا شکارو کچھ تولی سٹکوری گرا خزاو بی آخر کی جو نشو جنگ مخامخ نشو کولین پیسی ورک بی نوان کم دا کوانو سر چی مرگری شوی ور فتح فاوی دنو جدا سڑی دا که خزاو ناوی بخفل امو داکوان خدا سی کئی گیا غر داکوی نو کل بل مرگر اون پا خب خوشحالی ہوئی نی کل پیسی ہوئی خصابی آنی نو سارک سڑی او خزی او رس تولی زکر کراچان کور کی ساتی نو غلگر مخی او غلاغر اسی او رس تری نو زکی او رس تو زکر کرا دارنگلا الثانیه کی زکر کرا دا خار خزر ار مخی روانا دا خاون غریب ور بس او رس تو زی رسول اینشی وغای زکر مخی زرداری تلی ہو مالا خل خابر ایسا داوی خابر ایسا را چیزان لکن نوار که ولادو وزیر آدم سر ملاقات دیتا تی اجازت نشتا دی واپس بکر دو رضی بی خفشو جاز کیو کتو کور پر دین را واغال تا وان تو ملاقات اکو دو گینٹی ملاقات اکر دا دری دا خراب دو خبری دی خبرا کی بند که پیغمبر ویدا سینا دا دیو دا وان تو مذاکرات وان تو مذاکرات نو زکا ایدا چیزی که جو قرآن کمال دا اللہ نو بریک رئی لا سنا دا دی دوارو دلت تذکرن دکنی حدیث داغی تذکرن کئی خیل آسونا ذکرانه بکم منی کرده چه خیل آسونا نو ده ده مروان نه کٹ که ده دیزی چه همیشه و تگوری ده کوتا کیا شکانی چه بیاد شامات ده بوسی نزی نکی جزا ان سزا ده دیو لران پس باب داغا چه اکڑ دیو یو دا خداوی سزا ده دیم نکالن عذاب ده ده اللہ نه خیستا لاسو کرد آزاد ندی اللہ غالب و حکمت والا دین آغا چاچی توبہ اوکا پس ندیر جاتی نا دی ظلمنا و اصلا او خیق نخپل عمل درست نخپل عمل یتوب علی دو مہربانی کے اللہ پدبانی یقینا اللہ توبہ قبل ان کے مہربان دین آیا نوی نیتا بندام یا دامن آیا نوی قوتا بندام قدی خبرہ یقیناً اللہ دد اختیار کی پر اوقت تا سزا ورکی آجا تیچ فخشی مخ کی پلیتی بقرہ کی ذکر کرا دعار عمران کی بنبوت بانی اعتراضونا داغی دفاع اشوا سورہ بقرہ کی پتوحید اعتراضونا داغی دفاع نساء کی پا احکابو بانی دلتا دا حل حرمت خبر ذکر کئی حابل سلستی اکلا قابل لانتی شو زیادتی اکلا منس کی ترغیب اعمال صالحہ اکلا نو پدی آیات کی اس متکاسرین و حال دے یہود ذکر کئی او گور امخ کی دا مومنان و دا انبیاء و باسو نو یک فروی مخ کی کڑے ہو سیدہ او دلتا دے یہود و باسو نو سشے مخ کی کڑے یو عاد دے مو قابل دا ساتھ سزا اور کیا چاہتا جرزا اوشیو بخیم بخشش کیا چاہتا جرزا اوشی اللہ پارش قدرت والا دیں اے پیغمبرم غمجن دے کتاب را کسان چې تلوار کوي په کار د کفر کې دا خلکو نه چې وای دیو په خپل باندې وای دیو ایمان راوړل من په خپل باندې دا وای ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړل زړونو د دوی سمان الله می په داخل کې په خوان حرام دي چې رسل نه نه کوي کله په کیسه ته پر چې موږ یو جوړ درامې او دا کسان نه چې دی یو ديان سکی سماونه اوریدون کی دي لیل کا زیبت دروغ سماونه لقوم آخرین اوریدون کی دي د پار دیو قوم بل د مومنانو نه علاوه د مومنانو علاوه سورة آل عمران دریتی آیم کیونتیش چند دیر آغلی تاسو تا انتائش سر نرازی لم یاتو کا نرازی تاسو سرام خودی بیام چکی اگی تا خبر اوڑی جاسوسی کئی وقت سارد کئی جو حرفون الکلمان بدلی الفاظ من بعد موازی پس دخپلو زیمانونا فس دخپلو مانونا لفظ کم مانی داغین بدل کی بلا مانا کی سیوال او گورا ماتا ندیوی رائنا علک صدقہ دندیوی فس دبی کل خیرات کرا غلی دی الک ذکر دی او دلای بخیرات یشری کو قران وای بل څه شی وای درود لکې دی درود تای دی نوم د درود ور کوي معنی یې شو بدل شو الفاظی بدل د پیغمبر صفات بدلای یقولون وای دیو ان اوتیتم کچری پر کور کې دا وای قدر کرشو تاسیتا دا فخوزو نوری سیدلی نعملو کئی او کچری در نکرشو تاسیتا دا یارتی اکڑی لکا مفسری او جم ذکر کئی دار شوی دری سڑی نتا پوسو کئی دې سوې دې بارک مالدار سړي په جوړانه کړه د دې مليانو خوې دې چې شلغات یو کې ناغره به مختورې خراب نه شي کوي ګل او چې غریب یې نو بیا څه کوو ها داسې بیا له صدا ورته لکه اوس غریب سړي چې هغه ګرځول شي نه بلار چې دې نه او چې وی دې نه غړ تلک بیا یې شوم نشته سید راغب عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عالم هغه ته وپت او صاحب البيت ادرا بما فيه د کور ور سره وای نبی صلی الله علیه وسلم ورته وای تورات کیسه دی راوړی دا استاذ دې کتاب باندې الزامي جواب قران پسند دی وای خو تاسو کتاب شی راوړی چرایوړو مدرسه شګی ګور کنه دا د کلیکری دی دا چې هاشه کې لیکري دی راي مخالته عبد الله بن سلام ته پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم لا دین ده وبخشن دې صدا ولوک مطلب یې وسره تلاش دا مولا وګوره څه دا شي مونږ ته دې نه نرم نرم خبره کوي کنه خیر دې بیا او کنه بالکل چې زیارت لمزه دا ما خامي مخره او توسل نشته دی نبی افضل یره ته نو پر دړي خطرناک سره دی تنظیم د الله تبا کې بربادي تاسو چې ادب کې الله فتنته غند کول لر شیخ ودا معنی کوله نسبت الله ته سو په اعتبار د مؤثر دوی معنا عذاب ورکول نو چریبا چریم واغدار نه ایتو دلران من الله شیعه دا صاحب دلاره دیشی دا کسان دی چی دواری اللہ چی پاکی زورد دوی وی با دیولا پا دنیا کی خیر جون زلت شربیدل وی با دیولا پا آخرت کی ازار درنا ازار لوی سماؤنا وقت کے خودون کی دی لیل کازیب درو بلران اکالور علی سوخت دیر خودون کی دی دا حرام نظر و نیاز دا غیر اللہ لران دا شکری چی غیر بکر تو کراغ لطاعتا منجور را گئے ملنگ را گئے پھر شیو را گئے بیداتی مولا را گئے تر آخیرہ پوری جی تر کو تا تر آگئے یہ رسی شروع کو دیکھیں فاکو امن فیصلو کا ترمند دوئی او آرزد ہم ساپو فدا یا تر بخوارو و انہم نجسون دادی پلیت ورکش پلیت سوڑی اتنا تر آگئے منی اشیب نورتی بیستا او کم خواری تا ددوئینا چرسان لبیر ضرورت راجی خدا لبرا سرنوی چکر نقصان ماللہ ہوئی کچری بخواڑی تا تدوینا کم بخواڑی دینا تو چریم نقصان نشی رسولتا تا دهیس شی او که فیصلکی نو که ترمند دوی بل قسط پا انصاف دا توحید بل قسط پا کتاب دا اللہ اللہ دوست لری بخصی تین انصاف کون کی چپا کتاب آنے فیصلہ کئی جو ای بقانون کم نکو اچھا جیر رشنی شریف وکیف ایو حکیبون کاؤ سنگ با راوڑی تاتا فیصلہ سنگ بتا حاکیم اگرزی او دیو سردے تورات او پدے کی تے پدے کی دا حکم اللہ فیصلہ دا اللہ منگوائیو کنے منگوائیو تفسیر ما چې دې لري چې دا ناروازه د خپل علماء کتابونه وګورئ من ته تاسو باندې وایي دارنګلا نور خپل وګورئ نور وګورئ ظفر احمد عثماني رحم الله وی انبیاء او جن ورزخی دې د دنیاوی نه دي وسقات دې نو زمونږه کابیر پی رد کئی او تم ورتوئی چه زمانگا کابیر دینو دخلو کابیر و کتابو نو گورا مطلب ایدار او دیو سر دی تورات پدی کت دا فیسر دا اللہ او بیا اوڑی دیو پس دا دینا چه کتاب کی موجود ہے فیسر دا و با اولائی کبیل مؤمنین اللہ وی رشتیاد ارتوئی ما یہ خیری خبر ارتوئی ما او ندی دی مومنان دا ندی مومنان اسی دو رو